Middernacht, het begin van maandag 27 maart, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In Israël zijn protesten uitgebroken na het ontslag van minister Gallant van Defensie. De minister moest de afgelopen dag het veld ruimen nadat hij in een toespraak kritisch was over de hervormingsplannen van premier Netanyahu. Die wil de macht inperken van het Hoge Rechtshof. Critici vrezen dat het ten koste gaat van de democratie. Volgens Gallant is de verdeeldheid een bedreiging van de nationale veiligheid, omdat hij ook is doorgedrongen tot het leger en de veiligheidsdiensten. Netanyahu zegt dat de hervormingen hoe dan ook worden doorgezet. Een aantal boeken van de Britse schrijfster Agatha Christie is aangepast. Zogenoemde sensitivity readers hebben het taalgebruik in de werken beoordeeld op uitspraken, bewoordingen en typeringen die als kwetsend kunnen worden ervaren. Ze hebben verwijzingen naar etniciteit zoals zwart, joods of zigeuner geschrapt. Hetzelfde geldt voor termen als oosters en het N-woord. Het is onduidelijk of naast de aangepaste teksten van Christie ook het origineel verkrijgbaar blijft. Eerder namen sensitivity readers boeken onder handen van onder andere Roald Dahl. Bij een schietpartij in Rotterdam is een dode gevallen. Het gaat om een 31-jarige Rotterdammer. Twee mensen raakten gewond. De schietpartij was afgelopen avond rond 7 uur in de wijk Delfshaven. Het dodelijke slachtoffer werd zwaar gewond gevonden in de portiek van een appartementencomplex. Omstanders zeggen dat ze meerdere schoten hadden gehoord. Het is niet bekend wat de aanleiding was voor het schietincident. Een vliegtuig van KLM dat onderweg was naar Canada is teruggekeerd naar Schiphol omdat een passagier zich agressief gedroeg. Het toestel was al 2 uur onderweg en vloog in de buurt van IJsland. Wat de man precies deed is nog onduidelijk, maar de situatie was zo ernstig dat hij moest worden overmeesterd. KLM-personeel heeft hem in de boeien geslagen en op Schiphol overgedragen aan de marechaussee. En dan het weer. In het noorden en westen kan een bui vallen. De temperatuur daalt naar 0 tot 2 graden. Morgen winterse buien met regen, natte sneeuw en hagel. Later meer zon. En dan wordt het 6 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Human. Wat blijft? Met Floortje Smit. De afstand blijft. De vangrail blijft, de populieren gaan, de helden gaan. Augustus blijft, getuigen gaan, gefluister gaat, de conversatie staakt, de Noordzee gaat, het weergaloze blijft. Het doorgaan blijft. Goedenacht en welkom bij het biografieprogramma Wat Blijft. We blikken wekelijks terug op mensen die ons de afgelopen tijd ontvielen. We zijn op zoek naar levensverhalen, naar levenslessen, naar dat wat blijft. Ik ben Floortje Smit en ik vervang vannacht Lara Billy Rensen. Wat gaan we doen? In het tweede uur volgt Koen Verbraak het spoor terug van voormalig burgemeester van Amsterdam Eberhard van der Laan. En ook is er aandacht voor de ontwerper van de overbekende PTT-brievenbus en vele andere dagelijkse dingen, Rob Parry. Dat in het tweede uur. Onze hoofdgast vandaag is Allard Blom, theaterproducent en schrijver. Hij heeft een mooie voorstelling gemaakt over het leven van de legendarische danser Rudolf Nureyev. Welkom. Goedenacht. Goedenacht. We gaan het straks hebben over je voorstelling. Ik heb gekeken naar de indrukwekkende lijst eerdere voorstellingen die je hebt gemaakt. Daar zag ik ook biografische voorstellingen van over Edith Piaf, over Jacques Brel, Maria Callas, Marilyn Monroe. Je hebt iets met diva's, denk ik. Ja, zo zou je het kunnen zien. Nee, ik heb denk ik iets met interessante mensen en mensen met interessante verhalen. Ik denk dat ze dat allemaal gemeen hebben. Ja. Dus Nureyev past echt precies in dat rijtje. En we proberen eigenlijk altijd om dat verhaal in een nieuw daglicht te stellen. Ja. Dus bij Marilyn Monroe hadden we het feit dat ze bij ons nog leefde in plaats van dat ze gestorven was. En bij Nureyev is het eigenlijk de dag voor zijn laatste première bijvoorbeeld. Dus je probeert van dat soort hele dramatische momenten uit te zoeken om een voorstelling over te maken. Maar je houdt er wel van dat er gewoon lekker wat ellende zit in dat biografische Zeker. Verhaal. Ja, nee, absoluut. Absoluut. Daar is heel goed uit te putten, ja. Is er iets wat, wat al die diva's gemeenschappelijk hebben? Nou, daar zit vaak een enorme wanhoop soms achter. En ook wel een drang naar liefde. Iedereen wil liefgehad worden. En je ziet dat bij Piaf heel erg. Je ziet dat bij Nureyev ook heel erg. Die zoektocht naar de ene, naar de ware liefde. En het feit dat ze, omdat hij er niet is, dat vervangen, bijna manisch vervangen door andere dingen. Door heel goed te zijn in iets of zich heel erg te verliezen in iets. Bij Nureyev was dat bijna ziekelijk, een ziekelijke hang naar zijn vak. Altijd aan het dansen, aan het opwarmen. Altijd bezig met dat lijf. Wat kan ik nog? Hij is eigenlijk net iets te lang doorgegaan als danser. En bij Piaf, die verloor zich in allerlei soorten drank en drugs. Dus je ziet dat bij veel mensen, Monroe ook weer. Weet je, die miste eigenlijk ook de liefde, de grote liefde, de ware liefde. En verloor zich uiteindelijk ook in drank en drugs. Heeft dat natuurlijk allemaal te maken met een slechte jeugd, hè? Toch? Nou ja, de grap is bij de drie die ik nu noem, is dat wel een overeenkomst. Ja, zeker. Zeker. En Nureyev is echt geboren rond de oorlog. Moest daarna meteen vluchten met zijn ouders. En dat was extreme armoede waar die in is opgegroeid. Hij moest de kleren van zijn zusjes aan. Het is allemaal niet heel erg vrolijk. Ja. En dan komt die roem bij die diva's. En dan is het eigenlijk nog steeds niet leuk. Ik denk dat er ook een soort van... Bij Nureyev zie je dat duidelijk. Maar dat heeft ook te maken met het feit dat hij vanuit Rusland naar het Westen ging. Er zit een soort gulzigheid achter, denk ik. Dus het feit dat als je eerst niets hebt en dan heb je alles, dat je niet wil kiezen. Dat je gulzig wordt. Dat je alles wil hebben. En dat kan niet. Dat kan geen geest aan, maar geen lijf kan dat ook aan, denk ik. Nou ja, dus, is het niet gewoon zo dat ze een gat proberen te vullen wat eigenlijk nooit te vullen valt? Wellicht, maar ik denk ook dat het alles aan, omdat je ooit niets gehad hebt, grijp je alles aan dat je bang bent dat je het weer kwijtraakt. Ja. Ze zijn bang om te verliezen. Nou, we gaan straks verder psychologiseren over deze mensen. Leuk. Allard Bloem, wij praten straks verder. Wat blijft? Eerst aandacht voor een bevlogen PvdA'er, Adrie Duivenstein. Zijn belangrijkste strijd draaide om sociale woningbouw, architectuur en stadsvernieuwing. Bouwen was voor de sociaaldemocraat een kwestie van verheffing, voor de leefbaarheid en het zelfrespect van de bewoners. En dat begon allemaal in... Het is Schilderswijk. Ik was een jaar of 18 toen duidelijk werd dat dus grote delen gesloopt zouden gaan worden. En dat er tegelijkertijd een verpaupering was. Leidde dat in ieder geval bij mij tot de behoefte om me daartegen te verzetten. Dus ik ben lid geworden van de jongere actiegroep Schilderswijk in 1968. Die had een eigen pand. En die bemoeide zich in eerste instantie met oudere mensen die in slechte woonomstandigheden zaten. Maar al heel snel hadden we door dat het ging om een structureel vraagstuk. Vanuit actievoeren voor de Schilderswijk rolde Duivenstein in de lokale politiek in Den Haag. Eerst als raadslid en in 1980 schopte hij het tot wethouder. Hij werd een ware specialist op het gebied van volkshuisvesting en stadsvernieuwing. De Van Dijkstraat, ja, was natuurlijk oud, was natuurlijk versleten, moest opgeknapt worden, weet ik het allemaal niet. Maar het was wel een voorname straat. En de woningen waren enorm grote woningen. Hoge plafondshoogtes, grote kappen. En ik moest eruit, want ook ik moest verhuizen voor de stadsvernieuwing. Vervolgens wordt alles gesloopt. Dus ook die woning waar ik zelf gewoond heb, op 208. En komt dit er terug. Dit was een hele levendige winkelstraat. En er gebeurde dus eigenlijk niks meer. Dus het hele karakter van zo'n hele belangrijke as in de Schilderswijk werd totaal ontkend en het werd gewoon gedeformeerd tot wat er nu staat. Als wethouder verzette Duivenstein zich met succes tegen verdere sloop van de Schilderswijk en andere verpauperde wijken. Voor zijn verdiensten voor de Haagse stadsvernieuwing ontving hij in 1987 de Berlageprijs. Zijn wethouderschap kwam 2 jaar daarna tot een einde na een conflict over de kosten van zijn plan om een nieuw stadhuis te bouwen op een braakliggend stuk grond midden in het centrum van Den Haag. Maar dat stadhuis kwam er wel. Een jaar later werd de bouw begonnen. Van Koten en de Bie. Omdat Adrie is jarenlang wethouder van Den Haag geweest, dat weet u. En daar heeft hij van alles gedaan. En onder andere heeft hij als erfenis nagelaten het nieuwe stadhuis in Den Haag. Daar ken je niet omheen. Daar ken je ook met de auto niet omheen. Hè? U bedoelt het imposante werk van de architect Richard Meyer? Nou, die ken ik niet, maar wij noemen het IJspaleis in Den Haag. Het IJspaleis omdat het een achterlijk, echt belachelijk achterlijk veel te groot symbool van de hele macht is. Dus typisch Juppendroom uit de jaren 80 van Apri. En van dat geld van het IJspaleis, ja, hadden tienduizenden kleine huurders hun leven lang gratis kunnen wonen. Ja, in de Vogelwijk, begrijp je? Dus vanuit die doos schuldgevoel gaat Adrien al ineens weer zijn best doen voor de laagst betaalde. Is mijn idee, hoor. In 1994 keerde Duivenstein terug in de politiek als Tweede Kamerlid. En daarna als wethouder en lokale burgemeester in Almere. Als laatste in de Eerste Kamer, waar hij zich niet meer herkiesbaar stelde nadat in 2014 bekend werd dat de eerder bij hem geconstateerde prostaatkanker ongeneeslijk was. In datzelfde jaar werd hij ereburger van Den Haag, vanwege zijn blijvende betekenis voor de volkshuisvesting. Adrie Duivenstein overleed op 17 maart op 72-jarige leeftijd. En ik ga met hem praten over, met journalist Marcel ten Hove. Marcel, goeienacht. Goeienacht. Adrie Duivenstein was wethouder in twee steden, Kamerlid, senator. Waar was hij nou het meest succesvol? Nou, ik denk dat hij zijn naam in ieder geval het meest zal beklijven als degene die Den Haag heeft gered van de citywarming. Het beleid dat in de jaren 60 werd gevoerd om de stad aan te passen aan de auto. Zijn grote verdienst is dat hij met zijn vaste overtuiging dat het anders moest, dat heeft gekeerd. En de stad heeft gemaakt wat die nu is, een levendige, prettige stad. Ja, we hoorden net Van Cote en De Bie over het stadhuis in het centrum van Den Haag. Dat was een hele strijd. Waarom wilde Duivenstein dat zo graag? Nou, de eigenaardigheid van Den Haag is de segregatie tussen wat op het zand genoemd wordt en het veen. Op het zand, dat zijn de wijken voor de welgestelde mensen. En daar waar ook alle voorzieningen, musea, het congresgebouw, Schouwburg, al die voorzieningen bevonden zich op het zand, maar niet in het centrum van de stad. Zijn hele idee van verlevendering van de stad was gebaseerd op het verzachten van die segregatielijn. En dat betekende onder andere dat die voorzieningen die voor het leven in de stad belangrijk zijn, waaronder het stadhuis, waaronder de bibliotheek, in het centrum van de stad moesten komen. Vandaar dat hij zo doorzette dat plan om dat stadhuis daar te krijgen. Hij zag het als een soort zaadje dat het spuikkwartier, wat het eigenlijke centrum van de stad is, een echt centrum te maken. Dat spuikkwartier was ja, een uitgestorven, lelijk, verkrot gebied met lage huis en vage dranklokalen. En hij zag in, had als visioen dat als je daar zo'n belangrijk gebouw neerzet, dat veel mensen trekt in combinatie met een bibliotheek, dat deel van de stad, het eigenlijke stadscentrum, weer tot bloei zou brengen. En daar heeft hij gelijk in gehad. Na dat stadhuis volgde het theater en het spui, het filmhuis, het Nederlands Danstheater, het residentieorkest. Het gaf inderdaad enorm impuls aan het levendig worden. Eigenlijk het herleven van het stadscentrum. Die groepen bij elkaar brengen via die stadsvernieuwing. Was hij daarin een pionier? Ja, je kunt wel zeggen dat hij behoorde tot een bepaalde school van wethouders in die tijd, die de oude idee van het wethouderssocialisme nieuw leven inbliezen. Dat wethouderssocialisme had twee belangrijke eigenschappen. In de eerste plaats was het een sociale activiteit. Echt een activisme gericht tegen huisjesmelkers en mensen die verdienden aan de stad in plaats van die te verbeteren. Het had ook een sociaal-culturele component, dat wethouderssocialisme. Die idee dat als je goede woningen bouwt, je ook betere mensen krijgt, zullen we zeggen. Dat was ooit een traditie die begonnen was in Amsterdam met Floor Wieboud, de grondlegger van het wethouderssocialisme in het begin van de 20e eeuw. En in de jaren 70, 80 had je in Den Haag, Amsterdam, Rotterdam, Leiden, Groningen, van die onverzettelijke wethouders van PvdA-huizen, die als wapen tegen die cityvorming, zeg maar de aanpassing van de stad aan de auto, die traditie van dat wethoudersocialisme terughalen. Ja. Hij liet zich ook inspireren door Cobra-kunstenaar Constant Nieuwenhuis. Hoe dan? Dat was het project van Nieuwenhuis, Nieuw Babylon in de aanbouw. Dat is een heel utopistisch idee voor hoe een stad moet functioneren. En de centrale idee van Constant was dat als je een stad creëert waarin mensen de ruimte krijgen om hun creativiteit tot ontplooiing te brengen, dat een goede stad maakt. Dat klinkt wat vaag, maar het is een heel complex aan ideeën en teksten van Constant. Duifstein was zeer geïnteresseerd in kunstenaars als Constant. En verdiepte zich dus in die tekst ook om zelf een idee te krijgen. En nog wat steviger in zijn schoenen te staan met zijn idee over stadsvernieuwing als culturele activiteit. Het is interessant, die belangstelling voor kunstenaars. Want zelf komt hij helemaal niet uit zo'n nest. Hè? Hij groeide zelf ook op in Schilderswijk, in Den Haag. Wat voor invloed heeft dat gehad op de manier waarop hij tegen de wereld aankeek? Zijn afkomst uit de Schilderswijk bedoel je? Ja. Hij gooide op in de Bakhuizenstraat, echt midden in de Schilderswijk, in een gezin met 10 kinderen. Zijn vader was schoenmaker en had zijn bedrijfje aan de Statenlaan. Dat was op het zand. Dus Adrie Duiverstein maakte bijna dagelijks het contrast tussen dat welgestelde deel van Den Haag op het zand mee en het deel waar hij zelf vandaan kwam, het Veen. Als hij naar zijn vader in dat schoenmakersateliertje aan de Statenlaan ging om bijvoorbeeld de koffie te brengen, nam hij tram 11 en dan zag hij, vertrok hij uit de Schilderswijk en hij passeerde die segregatielijn en zag hoe Den Haag op slag veranderde van een vervallen, verkrotte, arme wijk met veel veiligheid op straat in die welgestelde delen. Dat elk interview dat je met hem leest, komt hij terug op die herinnering als een belangrijke motivatie voor het wethoudersocialisme zoals hij het in de praktijk wilde brengen. Ja. Hij stond ook wel bekend als een koppige man of een volhoudende man. In 2013, in 2014 was hij echt een luis in de pels van het kabinet PvdA en VVD. Hij vond dat de toenmalige PvdA Diederik Samson de linkse idealen verkwanselde. Was hij zo koppig? Jazeker. Hij was zijn rotsvaste overtuiging van wat hij vond dat socialisten, sociaaldemocraten in de politiek moesten doen, gaf hem ook iets onverzettelijks en soms ook zelfs iets onverbiddelijks. Waar niet alleen tegenstanders last van hadden, maar soms ook partijgenoten van wie hij vond dat ze verkeerde keuzes maakten. Ook dat doet hem wel denken, doet het roept herinneringen op aan andere wethouders van zijn generatie. Zoals Max van den Berg in Groningen, Jan Schever in Amsterdam, Jan van der Ploeg in Rotterdam. Allemaal van die types die nogal vierkant geschouderd waren als het ging om hun overtuiging. En dat gaf hun optreden echt iets onverzettelijks. Je kreeg ze moeilijk van hun standpunt af. Ja, we zitten nu in een enorme wooncrisis. Er moet heel veel gebouwd worden. Wat zou Adrie Duiverstein als belangrijkste les meegeven aan Hugo de Jonge? Ik denk dat hij Hugo de Jonge zou aanraden nog eens het boekje van Gerrit Komrij, Het Boze Oog, te lezen. Komrij is een pen nog eens wat dieper in het vitriool. Om de architectuur uit de jaren 70, 80 in de sociale woningbouw te smaden. Hij noemde in de volkshuisvesting in die tijd de volkshokvesting. Met huisjes die hij beschreef als kruip-in, kruip-uitjes voor de modale werkman. Gewoon heel erg klein en benauwd. Dat is een fout die Hugo de Jonge niet meer zou moeten maken. Bij die grote bouwopdracht die er nu is, is het heel belangrijk om te letten op goede stedenbouwkundige inrichting van de steden. En op woningbouw die aan kwaliteitsnormen voldoet. Die bij het menselijk bestaan in de stad horen. Ja, dus niet alleen bouwen, bouwen, bouwen, maar ook een beetje nadenken over iedereen die er dan in moet wonen. Ja, zeker. Komrij die noemde die woningen die die tijd zijn gebouwd, in het kader van de volkshokvesting, die noemde die bijeengerusseld uit een meetlat, een spaarpot, een oogklep en een zandloper. Nou, dat is de verkeerde maatstaf voor hoe je woningen bouwt. Misschien moeten we dat boekje gaan opsturen. Dankjewel, Marcel ten Hove, journalist. Graag gedaan. Wat blijft? She came from Greece, she had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's what I... She said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people. U hoorde een stukje van de beste Britpopsong aller tijden. Volgens de luisteraars van de BBC tenminste en volgens mij eigenlijk ook. Common People van de band Pulp. Op 2 maart overleed Steve Mackey, bassist bij die groep. Samen met bands als Oasis en Blur zorgde Mackey's band Pulp halverwege de jaren 90 voor een enorme opleving in de Britse popmuziek. Het succes van die bands was zelfs zo groot dat ze hun eigen genre kregen opgestempeld. Britpop. Catchy rockmuziek die geïnspireerd was op melodieuze liedjes uit de jaren 60 en songteksten die commentaar gaven op de Britse cultuur. En daar kon je behoorlijk populair mee worden. Is te horen aan deze introductie van Pulp op de tv-zender MTV in 1995. Okay, ladies and gentlemen, let's meet the band! Sorry, Craig. Yes, and here they are, the band. Candida on keyboards. Her favorite hobby is knitting, and she used to work as a toy salesperson. Then there's Nicholas on drums. Nick likes to eat pies and is known for his all-round niceness. Stephen on bass likes the color orange and was once in a band called Trolley Dog Shag. Russell's on guitar. He's known for his fine Italian cooking. And of course, there leading the troop is Jarvis on vocals. Jarvis is very fond of buttercup cough syrup and his material of choice... De coole Britse muzikanten leken zelf nog niet echt warm te lopen voor zoveel enthousiasme. And here they are, ladies and gentlemen, Britain's sexiest band. They sell more records than Michael Jackson. It's Pearl! It's Pearl! Hello, Pearl! Bassist Steve Mackey die voegde zich pas bij de band toen hij al een paar jaar bestond. Maar hij nam een grote liefde voor dance- en disco-muziek mee, die het karakteristieke geluid van Pulp sterk zouden beïnvloeden. Goedkope keyboards, rollende gitaren en ironische of zelfs wat ongemakkelijke songteksten. Why don't you shut the door and close the curtains? 'Cause you're not going anywhere. He's coming. Stairs. And in a moment, he'll want to see your underwear. I couldn't stop it now, there's no way to get out. He's standing far too near, how the hell did you get here? Semi-naked in somebody else's room. I'd give my whole life to see it, but just you. Wie beter thuis is in film dan in muziek, kan Steve Mackey ook kennen als rockende tovenaar in de vierde film van Harry Potter. Voor de uitzinnige leerlingen van Kasteel Schwarzenstein trad hij op in de tovenaarsband The Weird Sisters, samen met andere leden van Pulp en de populaire band Radiohead. Gelukkig waren de muzikanten van Pope al gewend aan wat vreemde songteksten en konden ze op het tovenaarsfeest zonder aarzeling zingen over harige trollen en elfjes. Ladies and gentlemen, for the first time playing live here at Hogwarts, please welcome the band that needs no introduction! Lumos! Steve Mackey overleed op zijn 56ste na een kort ziekbed. Naast zijn deelname aan Pulp werkte hij graag samen met andere kunstenaars. Hij was de laatste jaren modefotograaf voor onder andere Gucci en Armani. En hij produceerde albums voor grote alternatieve muzikanten als Arcade Fire, M.I.A. en Florence and the Machine. Zij reageerden de afgelopen week stuk voor stuk bedroefd op zijn dood. Zo schreef zangeres M.I.A.: ik had wat demo's gemaakt op mijn kamer toen ik het geluk had Steve Mackey te ontmoeten. Hij was een geweldige mentor en hij hielp mijn kleine liedjes in echte nummers te veranderen. Ik ben eeuwig dankbaar dat ik met hem heb mogen samenwerken. Laten we nog één keer luisteren naar zijn eigen muziek. Hier is het nummer Babies van Pulp van hun doorbraakalbum His and Hers uit 1994. Years ago, when you lived on Stanhope Road, well, listen to your sister when she came home from school. She was 2 years older and she had boys in her room. At least outside I heard her, alright. That was alright for a while, but soon I wanted more. I wanted to see as well as hear, and so I hid inside her wardrobe. And she came home round four, and she was with some kid called David from the garage up the road. I listened outside, I heard her. When I saw you next day, I really couldn't tell, 'cause you might go and tell your mother. And so you went with me. Oh yeah, it was coming on. And I thought I heard you laughing when his mom and dad were gone. I listened outside, I heard you. Blijft. De Russische balletdanser Rudolf Nureyev was de beste van zijn tijd. De ultieme Sovjetman, lieveling van het regime, tot hij na een optreden in Parijs de benen nam om zijn eigen leven te kunnen leiden en zijn carrière in het Westen voor te zetten. Allard Blom die schreef de voorstelling Nureyev. Jan Kooijman speelt de legendarische balletdanser die in één lange monoloog over zijn leven vertelt. Ondertussen regisseert hij met een stok in de hand, al wat krakkemikkig, twee dansers in zijn allerlaatste voorstelling. Welkom, Allard. Goedenavond. Heb jij Nureyev zelf eigenlijk wel eens zien dansen? Nee. We hebben veel mensen om ons heen gehad. Die zeiden, ik heb hem nog gezien, onze regisseur Martin Michel. Die begonnen bij een balletgezelschap in Australië, waar hij vandaan komt. En daar is Nureyev aan het einde van zijn carrière nog langs geweest. Dus daar waren ook beelden van, nieuwsbeelden van. Zie je een hele jonge Martin op de achtergrond. En die heeft hem ook nog echt zien dansen. Maar dat was ook wel een beetje een ontluisterende ervaring. Nourieff is al iets te lang doorgegaan. En dat was dat moment zit ook in de voorstelling. Omdat ik het te mooi vond om het te laten liggen. Hij begon. Het was La Première d'un Fan. En hij moet zitten, hij moet overeind komen. En hij kon het niet meer. En op een gegeven moment, na een minuut of wat, begon de zaal hem uit te jouwen. En dat was, Martin vertelde dat dat ontluisterend was om dat te zien bij zo'n groot icoon. Dat eigenlijk dan zo eindigt op het toneel. Het eigenlijk niet meer aankon, het dansen. Wat afschuwelijk. Ik wilde net zeggen wat jaloersmakend dat hij zo'n optreden heeft gezien. Maar dit is een ontluisterende ervaring inderdaad. Ja, dat is echt. Het lijkt me beangstigend om dat te doen. Hij denkt dat je het dan doet vanuit een soort spiergeheugen. En afmaakt waar je hem begon. Hij is ook wel eens, toen het gebeurde, las ik ergens van het toneel gewoon afgestapt. En gezegd, dit ga ik niet doen. En dan is hij gewoon weggelopen. Maar het is natuurlijk vreselijk als dat gebeurt. Als je zulke successen gehad hebt, is dit wel heel erg. Ja. Hij ging te lang door, daar gaan we het straks zeker nog over hebben. Dat heeft ongetwijfeld zijn redenen. Ik heb wat archiefbeeld van hem herbekeken voor deze uitzending. Hij heeft iets, hè. Er is iets waardoor je ogen aan dat lijf kleven eigenlijk. Het is beestachtig een beetje. Het grappige is, als je veel omschrijvingen van hem leest, wordt hij vaak met dieren vergeleken. Maar het is, ik vind het een soort roofdier bijna als hij danst. En dat is op de een of andere manier magisch als je daarnaar kijkt. Er wordt in veel boeken ook wel gezegd, dat was technisch allemaal helemaal niet zo perfect. Maar hij nam iets mee wat niemand anders had. En hij gaf iets mee. En het was een soort leven aan alles wat hij deed. Ik vond het echt alles wat ik van hem gezien heb, wat helaas niet live is. Maar dat vind ik wel adembenemend om te zien, hoor. Ja, heel mooi. Dat roofdierachtige, dat was nieuw in het ballet, volgens mij, toch? Nou, hij was natuurlijk niet zo keurig. Het was een man die, toen hij op de balletschool een leningraad zat, al zich niet aan de regels wilde houden. En dat werd hem ook niet in dank afgenomen, trouwens. Hij vond zichzelf heel goed. Vanaf begin af aan, dat heeft hij zijn hele leven volgehouden. Dus hij was vrij arrogant. Maar dat heeft hem ook gewoon heel ver gebracht. En hij was ook heel goed. Hij neemt daarin, en dat zagen mensen zoals Alexander Pushkin, een van zijn eerste docenten, zag dat al vroeg in hem. Hij nam iets mee wat niemand anders had. En dat is een soort. Het is een combinatie van talent, bevlogenheid en een soort dierlijkheid bijna. Ja, seksuele energie, denk ik. Ontzettend, ontzettend. Het is een ontzettend seksueel wezen in zijn leven ook geweest. Ja, absoluut. Was het nou het talent in hem wat jou zo aantrok, of was het toch dat levensverhaal? Ja, het is een combinatie. Want het ene kan niet zonder het ander bestaan, denk ik. Maar het is een grillig mens, het is een grillige man. En dat maakt hem heel spannend, vind ik. Wij laten hem zien één avond voor zijn allerlaatste première in Parijs. Dus eigenlijk vlecht ik feit en fictie door elkaar. Zijn laatste première was op 8 oktober. En op 7 oktober roept hij twee dansers bij elkaar. En zegt hij dat hij het niet goed vindt. Hij is dan choreograaf. Hij is choreograaf. Hij is aan het einde van zijn leven choreograaf geweest bij de Opera Garnier in Parijs. En hij choreografeert La Bayadère. En dat is een stuk wat hij danste toen hij overliep van Rusland naar het Westen. Dus het is een wonderlijk samengaan van je eigen verleden. Geconfronteerd worden met dingen die je zelf niet meer zo goed kan. Maar die jonge persoon tegenover jou nog wel kan. Het is enorm confronterend voor die man. En hij weet dat het de laatste keer is. Hij weet dat er zijn beelden van hem. Waarbij hij applaus haalt. En dat is vrij schokkend om te zien eigenlijk. Hij is dan al vrij ziek. En je merkt dat als hij opkomt dat de zaal ook gewoon 15, 20 seconden, het zijn veel vrienden van een veel bekende, blijft het gewoon stil. Het is muisstil. Mensen schrikken eigenlijk een beetje. En dan komt er een oorverdovend applaus. Maar ja, het is breekbaar. En het is altijd een combinatie, denk ik, van zijn talent heeft hem op plekken gebracht die eigenlijk niet te vatten zijn. Hij heeft de grootste der aarde de hand geschud. Ik bedoel, als je zelf een ballet danst met Miss Piggy, dan, dan ben je ver gekomen in je carrière. Maar het is een combinatie van dat talent en de tragiek die dat met zich meebrengt. Want de verantwoordelijkheid voor dat talent brengt ook een zekere tragiek en een zekere eenzaamheid vooral met zich mee. Ja. We gaan even luisteren naar wat Nureyev zelf zegt over zijn geboorte. I was born on a train on Trans-Siberian Railroad. The trip is very long, and about 12 days to cross from Moscow to Vladivostok. So I was shaken out of the womb by the Lake Baikal. Hey, dit is natuurlijk heerlijk voor als je een biografie maakt. Ja. Zo'n man die ook daarna nooit meer stopt, die voortdurend die onrust heeft. Dat, okay, hij zegt het in een aantal interviews ook. Het feit dat hij gewoon in een rijdende trein uit de baarmoeder geschud is. Ja, dat is bizar. Het staat bijna symbool voor zijn rusteloosheid eigenlijk. Hè? De man die over de hele wereld overging, overal huizen had ook. Maar altijd met een soort eenzaamheid die aan hem kleeft. Ja, hij is ongeworteld. Ja, en ergens is dat heeft dat logische redenen. Hè? Hij is wereldberoemd. Hij verdiende onwaarschijnlijk veel geld met dansen. Zoveel werd dansers niet betaald eigenlijk. Dus hij ging echt de hele wereld over, maar deed dat voornamelijk alleen. Ja, hij had geen thuis, echt. Was het een makkelijke man? Nee. Niet echt, hè? Nee, ik denk dat niet echt nog een understatement is. Dus ik denk dat wat mooi was, wat Martin Michel, onze regisseur, vertelde, is dat hij, toen hij binnenkwam in die balletstudio, toen was er heel veel pers. En op een gegeven moment stuurde die pers gewoon de deur uit. Zei hij, everyone, go away, I want to be alone with my dancers. En die nam die toen, waren allemaal jonge mensen, die nam die ook heel serieus. Nam heel lang de tijd om met die mensen te praten. Dus er zat een enorme liefdevolle kant in. Maar hij was ook zo grillig als wat. Als er zijn verhalen dat een danseres te dik is. En die knalt hij zo op de grond en dan loopt hij weg. Die laat hij vallen? Laat hij vallen, heeft geen zin in. Doet hij niet en dan loopt hij weg. Hij gooit met dingen, hij schreeuwt naar mensen. Het is een grillig mens. Daar zit dat roofdierachtige, denk ik, ook weer een beetje in. Hij is niet te vatten, maar dat maakt hem zo spannend. Ja, grillig of onaangenaam. Ik twijfel een beetje. Ja, daar zit natuurlijk altijd dat vind ik ontzettend dunne lijn. Het grillig maakt hem intrigerend. Het is niet te vatten. Het moet gaan zoals hij het wil. Het is compromisloos. En aan de ene kant heb ik daar een mateloos respect voor. Dat je zo overtuigd bent van je eigen talent. En dat heeft hij ook, want hij is de beste van de wereld. En ik bedoel, als hij niet voor zichzelf opkomt, wie dan wel? Dus ik heb daar ook wel heel erg veel respect voor dat je dat doet. Het is misschien de toon erop die wat makkelijker kan. Maar ja, die grilligheid, ja. Ergens snap ik het ook wel. En aan de andere kant vind ik het mateloos interessant. Hoe ben je dit eigenlijk allemaal gaan researchen? Zit er heel veel feitenkennis onder? Ja, dat is wel het begin. Vaak als je het maakt niet uit waar je voorstelling over maakt. En dat is of het nou Nureyev is of Piaf of Monroe. Alles begint met lezen. Alles begint met inlezen. En voor mij is het heel belangrijk, voordat ik ga schrijven, dat ik een aantal sleutels heb binnen het verhaal voor mezelf. Het feit dat we die repetitie hebben een dag voor de première is een belangrijke sleutel voor mij. Dan kan ik me daar heel erg op gaan focussen. Dan lees je iets gerichter. En voor ons is het heel belangrijk dat het stuk wat hij maakt, La Bayadère, daar worden eigenlijk altijd maar drie bedrijven van gedanst. Terwijl er bestaat een vierde bedrijf. Dat wordt nooit meer gespeeld. In dat vierde bedrijf moet een tempel instorten en dat is producenten veel te duur. Dus sinds de Eerste Wereldoorlog wordt dat bedrijf niet meer gespeeld. Maar het is een fantastische metafoor voor zijn lijf. Voor de tempel die hij in 54 jaar heeft opgebouwd. Die ook op het punt van instorten staat. Dus op het moment dat je dat soort dingen kunt gaan koppelen, kun je zo ontzettend gericht gaan lezen. En dan is het een kwestie van zoeken en vooral ook kijken waar de tegenstrijdigheden zitten. Tussen bepaalde biografen. Hè. De een zegt, hij heeft het wel gedaan met Margot Fonteyn, de beroemde ballerina uit Engeland. De andere zegt niet. Ja, ik ben ervan overtuigd dat ze het wel gedaan hebben. Ja, waarom ben je daar nou van overtuigd? Omdat ze... Fontijn was getrouwd met een man die in een rolstoel zat. Die was zeer ziek. Een oud ambassadeur, geloof ik. En ze heeft heel lang getoerd met Nourif. En Nourif was een intens seksueel wezen. Daar vind je zo ongelooflijk veel verhalen over. Die heeft zich echt een verstomping geneukt waarin ze bestaan. En dan ga je me niet vertellen als mensen zo dicht bij elkaar zijn en de wereld overgaan en in theaters en repetities en hotelkamers, dat niet een keer gebeurt. Maar hij was gay, toch? Hij is daar zelf altijd vrij vaag over leven. Hij is heel erg duidelijk geweest dat hij op mannen viel. Maar hij heeft ook altijd gezegd, ik wil kinderen. Hij wilde heel graag een zoon van Nastassja Kinski, de actrice. Dat heeft hij ook heel vaak geroepen. Dus hij bleef daar ook altijd, hij speelde daar heel erg mee. Wat hem ook weer spannend maakt. Het is ongrijpbaar. In hoeverre, als je dan al die verhalen... want je maakt natuurlijk een construct van iemand. In hoeverre breng jij jezelf mee? En je eigen denkbeelden? En... Ja, dat doe je altijd. Ik denk dat onvermijdelijk is. Kijk, we maken geen documentaire. Dat is op een toneel, dat is heel saai. Ik maak drama. Dus ik kan dat niet doen zonder iets van mezelf mee te nemen. Dat is ook wat mijn werk zo leuk maakt. Maar... Ja, wat ik zeg, het is altijd dat interessante spel tussen feit en fictie. Toen wij Good by Norma Jean maakten over het leven van Marilyn Monroe, dat gaat over het feit dat Monroe niet is gestorven, maar ze is gevlucht. Ze is gevlucht van het construct Marilyn Monroe om uiteindelijk Norma Jean Baker weer te worden. En er kwam iemand uit de zaal en die zei... het zou zo echt wel gebeurd kunnen zijn. Dat ging, nou nee, ze is vrij dood hoor. Dat zou echt niet gebeurd kunnen zijn. Maar het is grappig om daarmee te spelen. Het is grappig om op die manier naar de situatie te kijken. Van het feit van een vrouw die eigenlijk niet zozeer aan alles ten onder gaat... maar sterk genoeg is om een leven vaarwel te zeggen... en te kiezen voor iets wat ze echt wil... En dat is bij Nourif net zo. Het kijken naar in hoeverre geeft hij toe dat hij AIDS heeft bijvoorbeeld. Dat blijft een spannend vraagstuk. Zijn grote liefde Erik Broen heeft altijd gezegd ik heb longkanker. Terwijl eigenlijk heel erg wordt gefluisterd dat is gewoon AIDS geweest. En bij Nourif heeft zijn arts moeten zeggen uiteindelijk jaren na zijn dood. Die wilde een soort voorbeeldfunctie creëren daaruit. En heeft toen gezegd wat hij echt had. Maar dat zijn spannende dingen. In hoeverre geeft iemand dat toe? En dat, ja, dan komt je eigen karakter erbij kijken en je inlevingsvermogen en kijken naar ja, hoe zou iemand reageren? Ook in zo'n situatie. Je bent 54, je bent zwak. Je staat met twee jonge, krachtige dansers. Die man doet alles wat jij waarschijnlijk in je geheugen ooit veel beter hebt gedaan. Hoe praat je met zo iemand? Hoe ga je daarmee om? Ben je daar liefdevol tegen? Ben je afgunstig? Of ben je fan? Bewonder je zo'n jong iemand juist heel erg? Ja, dat vind ik een spannende manier van denken eigenlijk. AIDS wordt wel gezegd, hè? Er wordt heel erg naar verwezen. Hij zegt het één keer, maar hij zegt het eigenlijk alleen maar tegen Erik Broen, zijn grote liefde, was ook een Deense danser. Die ligt op zijn sterfbed in een ziekenhuis in Toronto. En is niet meer bij kennis. En hij gaat naar Toronto, hij is daar 15 minuten. En dan zegt hij het, één keer. Het lijkt me ingewikkeld, want hij wilde het zelf niet zeggen. Hij is later natuurlijk op dit vlak geout door een dokter. Ja. Dus als biograaf moet je daar wel over na hebben gedacht in hoeverre je dat wil vertellen aan je publiek. Dat is ook zo. Dat is ook zo. En toch vind ik het de ultieme kwetsbaarheid om het op een moment terwijl iemand eigenlijk in coma ligt en niets meer kan horen. Of misschien wel iets kan horen, maar niets meer terug kan zeggen. En het vrij duidelijk is dat die persoon niet lang meer heeft. Om dan toch één keer, ja, al is het maar even heel diep naar binnen te kijken. En de waarheid onder ogen te zien. Want hij is natuurlijk, de man is niet gek. Hij wist donders goed hoe laat het was. Die gaat me niet vertellen dat iemand denkt. En dat wist hij. Ik bedoel, ze hebben er echt van alles aan gedaan. Hij heeft het nog best lang volgehouden. Zijn diagnose was in 84. Hij heeft het echt nog vrij lang volgehouden. Bloedtransfusies. Maar ja, alles was doorgaan. Longontsteking, doorgaan, gewoon dansen. Dus ja, dat is. Ik denk dat als je met die kennis rondloopt, vind ik het juist heel spannend als iemand het wel één keer zegt tegen iemand die het misschien hoort, maar misschien ook niet. Maar dat moet een gruwelijke tijd zijn geweest. Omdat de ziekte wordt natuurlijk heel erg, in ieder geval toen ook, geassocieerd met aanraken. Ja. Ze wisten nog niet of je inderdaad met een hand geven het kon overgeven, nee, of niet. Dit is een hele lijfelijke man die van aanraken ook gewoon zijn beroep heeft gemaakt. Ja. En het feit ook dat je, dat zeggen ze in de voorstelling ook, in het begin dachten ze bij 10% zetten door, wisten zij veel. Het zat helemaal aan het begin, in het gewoon 84. Dat is echt een beetje de start van de grote AIDS-crisis. Ja, eigenlijk niemand wist er nog heel veel van. Dus ze dachten, dat valt nog wel mee, weet je. Je kunt het nog wel uitzingen. Niemand had in de gaten hoe erg het zou worden eigenlijk. Waar zit voor jou nu het grootste drama in het verhaal? Want heel vaak als je verhalen leest over Nuriyev, gaat het eigenlijk altijd over die vlucht. Die vlucht op... dat hij in Parijs op een gegeven moment, hij heeft daar opgetreden. Ja, dat is. Ik vind dat dat is een mooie aanleiding. En het is een spannend verhaal. Ik bedoel, juist over dat gegeven zijn ook echt wel. The White Crow bijvoorbeeld is een film die daarover gemaakt is. Maar ik denk dat zijn echte tragiek daar wel nakomt, hoor, moet ik heel eerlijk zeggen. Dat vind ik ook spannender. En dat is misschien minder een spionage-thriller. Maar vind ik wel menselijk dramatischer eigenlijk. Hè? De eenzaamheid. Het moeilijk kunnen settelen met één persoon. Het moeilijk liefde kunnen vinden. Dat, ja, en terwijl je zo aanbeden wordt. Terwijl je zo'n talent hebt. Iedereen, ik bedoel, dat maak je nu niet meer mee. Op die manier dat een balletdanser ergens staat en dat maanden van tevoren is uitverkocht. En mensen ook nog weten, ik heb die nog zien dansen. Ik heb dat nog meegemaakt. Je moest het ook zien. Het was een happening. Ja, en toch dat iemand eigenlijk van wel altijd heel veel, zo iemand die heel veel kennissen heeft, wellicht, maar niet echt liefde kent of zo. Ik vind dat vind ik ergens tragisch. Laten we een heel klein stukje gaan luisteren van de trailer. Zijn wie ik wil zijn, doen wat ik wil doen. Alles alleen. Erik Broen. Wauw. En ik heb het, ik weet het. Maar ik accepteer het niet. Margot had gelijk. In het oog van de dood zijn we allemaal eerlijk. Dat was een stukje uit van de trailer van, ja, van Nuriyev, de theatervoorstelling die jij hebt gemaakt, Allard Blom. Waarom moest Jan Kooijman de hoofdrol spelen? Dat was grappig. Het was het idee van Christian Seikens, met wie ik samen mijn bedrijf heb. Het idee om een voorstelling te maken over Nuriyev, dat lag eigenlijk al best wel lang. Je hebt als een plank in je hoofd en daar liggen heel veel ideeën op en die gaan jaren met je mee. En dan soms denk je, ik haal dat weer eens van een plank en dan kijk eens of het wat doet met degene die tegenover me zit. En ik heb het van de plank gehaald en tegen Chris aangehouden. En die zei als eerste, we doen het alleen als Jan Kooijman het doet. Dat was zijn volgende zin. Ja, dan ga je maar eens bellen en dan toch eens kijken. Want Jan had 14 jaar niet op toneel gestaan. En ja, toch eens kijken, verlangt iemand daar nog naar? Wil iemand dat nog? Trekt dat nog een beetje? Dus dan bel je en dan zeg je, ik heb hier een monoloog liggen. Een anderhalf uur durende monoloog. Ja, die was er nog niet. Die moest nog geschreven. Ik zei, ik begin eraan als jij zegt, ik ga het doen. En we gaan met alles in overleg. Dus wie wil je dat het regisseert? En wat voor soort dansers? Wie wil je dat het choreografeert? En zo kwamen mensen als Martin Michel en Rine Sprong, onze choreograaf, erbij. En zo is eigenlijk, ja, die voorstelling heel erg ontstaan. Dat was het. Dus de eer wie eer toekomt, dat kwam echt van Christian, ja. Maar wat zoek je dan? Want je hebt natuurlijk meerdere diva's op het podium gezet. Zoek je iemand die lijkt? Iemand die dezelfde energie heeft? Die iemand die bij een danser heeft dat te maken met een soort lijfelijkheid. Het is iemand die in zijn lichaam snapt wat dans is. Ik heb jaren geleden voorstelling Masterclass gedaan over Maria Callas. En dat kun je door heel veel actrices laten spelen. Wij hebben toen door Pia Douwes laten spelen. Waarom? Ze zingt niet in de voorstelling, maar ze geeft een masterclass over zang. Dus ze weet hoe die stem werkt, ze weet hoe dat apparaat werkt. Dat heb je nodig. Dat heb je nodig op een toneel. Bij Jan is dat precies hetzelfde. Als Jan een beweging maakt, moet je kunnen zien dat hij een dansachtergrond heeft. Je hebt de vrijheid om er iedereen in te zetten. Maar bij Jan krijg je net dat beetje extra. Hij neemt net het verleden van zoveel jaar Scapino met zich mee. En al die danstraining. En het feit dat hij prachtig speelt. En dat vind ik echt een hele prachtige combinatie. Wat vond hij dan van die anderhalf uur monoloog die er uiteindelijk die op zijn bord kreeg? Ja, die schrok ze kapot natuurlijk. Dat lijkt me heel zwaar. Ja, het is, we gingen lezen en dat is toch, het is 50, 52 bladzijden toch. En dat schrijf je iemand onder zijn neus en dan zeg je toch, lees het maar eens voor. En dan zie je iemand toch eerst heel langzaam een heel klein beetje in de depressie zakken. Iemand denkt, moet ik dit over zoveel weken allemaal? Maar het was... Ongelooflijk, binnen 2 weken was hij eigenlijk al van het blad af. En ging het zonder script. En dat was echt, echt heel knap. Ja, ik heb dat maken we niet vaak mee, moet ik heel eerlijk zeggen. Dus dat ging eigenlijk heel goed. En het was daardoor een heel fijn en open en bijzonder repetitieproces ook. We hadden het net over je voorbereiding en je research. Mm-hmm. Nourieff heeft ook in Nederland gedanst. Ja. Hebben jullie, jij en Jan, gepraat ook met mensen die hem van hier kenden? Jan wel, ik minder. Ook omdat ik vind dat we maken heel plastisch gezegd, we maken een dramatische vorm van iemand, een theatrale vorm van iemand. Dus als iemand zegt, nee, zo beweegt hij niet, of dat woord gebruikt hij niet, dan ga je weer veel te veel die documentaire kant op. En die vind ik voor die theatervoorstelling niet interessant. Het is mensen gaan zitten en mensen moeten eigenlijk in dat anderhalf uur worden meegenomen in dat leven. Wat ik zei, Jan neemt iets mee vanuit een verleden. Maar Jan lijkt natuurlijk in principe niet heel erg op Nourieff. En dat hoeft voor mij ook helemaal niet. Dat vind ik ook helemaal niet spannend of zo. We hebben ook meteen al gezegd, we gaan er geen pruik op doen. Dat wil ik allemaal niet. Je kunt alles doen. Je kunt tegenwoordig iemand helemaal laten lijken. Maar wat voegt dat nou toe? Nee, het wordt bijna een beetje een typetje dan misschien, toch? Dat is mijn allergrootste angst. Als je dat doet en dan moet je anderhalf uur naar een typetje zitten kijken. En dat lijkt me echt wel heel zwaar. Ja. Ja. Je zei net, en heb je hem dan beeldmateriaal laten zien ook? Want je zei net, het maakt niet uit over hoe ze bewegen, maar misschien wilde Jan dat zelf wel. Nou, Jan heeft heel veel gelezen en heel veel gekeken en weet vanuit zijn verleden natuurlijk ook ongelooflijk veel. Dus hij nam juist ook weer heel veel kennis mee. En dat vond ik juist een enorm fijne aanvulling op wat we deden. Dus die heeft zich heel erg ingelezen en ingekeken. Dat vind ik wel prettig. Dus we hebben het ook allemaal, we hebben alle foto's gezien en alle documentaires die gemaakt zijn. En dus die hebben we allemaal wel bekeken. Ik denk dat het voor ons allemaal heel goed is. Maar uiteindelijk, op het moment dat we gaan repeteren, moet je dat allemaal ook weer weglaten en begin je met een schoon blad. En dan ga je langzaam kijken, oké, wat gaan we gebruiken? Wat gaan we daar verder nog van instoppen? Ik noemde net al die andere diva's over wie je voorstellingen hebt gemaakt. Je moet ervan overtuigd zijn als biograaf dat je nog... Er is enorm veel over iedereen geschreven. Er is veel verschenen. Je kan op YouTube interviews bekijken. Ja. Dus je moet innerlijk weten, ik kan hier iets toevoegen. Ja. Ja. Ja. Anders werkt het niet. Nou ja, het is iets toevoegen. Het is ook misschien een kijkje in de ziel van iemand. Het is toch anders als je in een theaterzaal zit en je kijkt naar het toneel. Je bent daarbij. Je ervaart dat. Het theater gaat dan zoveel directer richting de ziel dan een boek dat dan bijvoorbeeld kan doen. Of een biografie dan kan doen. Dus dat vind ik ook prettig. Als je iemand voor je ziet die of breekt of boos wordt. Dat geeft je een totaal andere beleving. En dat is wel iets waar ik heel erg van hou. Dus het feit dat je op de een of andere manier dicht bij iemand kan komen. Maar moet je niet ook het idee hebben van, nou, dit heeft iedereen altijd heel erg niet begrepen aan deze persoon. En ik ga dat nu laten zien. Nee, ik moet zeggen dat ik die illusie niet heel erg heb. nee, want dan ben je eigenlijk, denk met andere dingen bezig dan een dramatisch gegeven uit te werken. of een verhaal te vertellen. En in principe is dat wat we doen. Dat is de essentie van wat we doen. En dan probeer ik ook altijd heel erg te kijken vanuit het publiek. Ik bedoel, stel dat ik een kaartje koop, ik ga zitten, doe ik het op. Wat krijg ik te zien? Volg ik dat? Raakt me dat? Moet ik daarom lachen? Moet ik daarom huilen? Dus dat is eigenlijk dat is eigenlijk het stemmetje in mijn achterhoofd wat altijd wel meepraat op het moment dat je bezig bent. En waar, je werkt nu aan een voorstelling over Piaf? Ja, dat klopt. Hoe pak je dat aan? Ik heb eerdere voorstelling over Piaf met Lisbeth List, die heb ik vertaald. Dus dat Piaf-gegeven, dat zit al lang in mijn brein. En ik wilde al heel lang daar een nieuwe musicalvoorstelling over maken. En vooral ook die chansons gebruiken als verhalende nummers. Omdat dat zijn eigenlijk prachtige verhalen. Dus we houden ze wel in het Frans, maar we kunnen ze op hele mooie manieren door dat verhaal heen vlechten. En nu was het weer dat moment dat ik dacht, laat ik nou het idee Piaf van de plank afhalen. En kijken hoe daarop gereageerd wordt. Nou, blijkbaar goed. En dus ik zit daar nu middenin, ja. Ja, en heb je dan nog andere diva's op dat plankje liggen? ja, best wel wat. Maar ik zou ook heel graag eens een keer willen kijken naar mensen waar bijvoorbeeld geen bewegend beeld van is. Dus ik zou heel graag eens een keer een voorstelling willen maken over iemand als Verdi of Beethoven, waar ook een soort drama achter hangt, maar waar je een prachtige combinatie met klassieke muzikanten zou kunnen maken. En dat zou ik ook heel mooi vinden. Dus ja, dat soort ideeën zwerven natuurlijk altijd ergens door je hoofd. Dat vind je een extra uitdaging omdat er geen beeld van is. Dan kan je nog vrijer eigenlijk interpreteren. Absoluut. Dat is wel heel leuk. Omdat je kunt dan net dat stukje verder gaan. En je kunt dan ook de clash maken tussen oud en nieuw. Wat heel erg leuk is. Dus je kunt iemand ook moderner laten zijn dan hij eigenlijk was. Ja. Als laatste, hoe wil jij dat Nureyev vooral herinnerd wordt? De mens? Ja, de mens. Ja, of ik hoop als de mens, als de beste danser die ooit geleefd heeft. Dat staat als een paal boven water. Dat staat buiten kijf. Dank je wel, Allard Blom. Ter afsluiting hebben we een wat minder bekend nummer van Edith Piaf. Kan je even in de sfeer komen voor je nieuwe project? Oh, wat goed. J'ai le dimanche, waarin de Franse zangeres zingt over pretentieuze zondagen die ze eigenlijk zou willen liefhebben als ze zondagen niet zo verschrikkelijk zou haten. Tous les jours de la semaine sont vides et sonnent le creux. Mais y'a pire que la semaine, y'a le dimanche prétentieux qui veut paraître rose et jouer les généreux. Le dimanche qui s'impose comme un jour bienheureux. La foule des millions de passants, cette foule qui coule d'un air indifférent, cette foule qui marche comme un enterrement, l'enterrement d'un dimanche qui mord depuis longtemps. Je les dimanches, je les dimanches. Tu travailles toute la semaine et le dimanche aussi. C'est peut-être pour ça que je suis parti pris. Chérie, si simplement tu étais près de moi, je serais prête à aimer tout ce que je n'aime pas. Les dimanches de printemps, tout flanqué de soleil, qui efface en brillant les soucis de la veille. Dimanche plein de ciel bleu et de rires d'enfants, de promenades d'amoureux en timides serments, et de fleurs aux branches, et de fleurs aux branches. Et parmi la cohue, des gens qui sans se presser vont à travers les rues, nous irions nous glisser tout de main dans la main sans chercher à savoir ce qu'il y aura demain, n'ayant pour tout espoir. Goed, Edith Piaf haat zondagen, maar heeft een prachtige stem. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van dit eerste uur van Wat Blijft. Heeft u op- of aanmerkingen, kunt u die kwijt in de NPO Radio 1-app. Blijf vooral luisteren, straks een aflevering uit de podcastserie Wat Blijft... over voormalig minister en oud-burgemeester van Amsterdam, Eberhard van der Laan. Graag gedaan. NPO Radio 1. 1 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Op meerdere plekken in Israël zijn mensen massaal de straat op gegaan om te protesteren vanwege het ontslag van minister Gallant van Defensie. Betogers trokken onder meer naar het huis van premier Netanyahu in Jeruzalem. Ook blokkeren ze een belangrijke snelweg in Tel Aviv. Voor morgen zijn er stakingen aangekondigd, onder andere in de gezondheidszorg en het onderwijs. De defensieminister werd ontslagen nadat hij kritiek had geuit op de voorgenomen hervormingen van de rechtspraak. Daarmee krijgt het Hoge Rechtshof in Israël minder macht en het parlement meer. Een aantal boeken van de Britse schrijfster Agatha Christie is aangepast. Zogenoemde sensitivity readers hebben het taalgebruik in de werken beoordeeld op uitspraken, bewoordingen en typeringen die als kwetsend kunnen worden ervaren. Ze hebben verwijzingen naar etniciteit, zoals zwart, joods of zigeuner, geschrapt. Hetzelfde geldt voor termen als oosters en het N-woord. Het is onduidelijk of naast de aangepaste teksten van Christie ook het origineel verkrijgbaar blijft. Eerder namen sensitivity readers boeken onder handen van onder andere Roald Dahl. Bij een schietpartij in Rotterdam is een dode gevallen. Het gaat om een 31-jarige Rotterdammer. Twee mensen raakten gewond. De schietpartij werd afgelopen avond rond 7 uur in de wijk Delfshaven. Het dodelijke slachtoffer werd zwaar gewond gevonden in de portiek van een appartementencomplex. Het is niet bekend wat de aanleiding was voor het schietincident. Bij een ernstig ongeluk op een Duitse snelweg vlak over de grens bij Arnhem zijn 4 Nederlanders om het leven gekomen. Het zijn 3 mannen van 39, 42 en 56 en een vrouw van 37. Een 5e persoon raakte licht gewond. Bij het ongeval waren 3 Porsches betrokken. De inzittenden kenden elkaar vermoedelijk, maar ze hebben waarschijnlijk niet gereced. De politie denkt dat het ongeluk gebeurde doordat ze te hard reden op een nat wegdek. En dan het weer. In het noorden en westen valt een enkele bui, mogelijk met sneeuw. Het is 0 tot 2 graden. Ook overdag winterse buien met natte sneeuw, regen en hagel. Later minder neerslag en af en toe zon. Het wordt een graad of 7. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Human. Wat blijft? Met Lara Billy Rensen. Welkom terug bij Wat Blijft, het biografieprogramma waarin we wekelijks terugblikken op mensen die ons de afgelopen tijd ontvielen. Ik ben Floortje Smit en ik vervang vandaag Lara Billy Rensen. In de podcastserie Wat Blijft straks aandacht voor Eberhard van der Laan. En aan het einde van dit uur de Wat Blijft-lijn, waar u als luisteraar aandacht kunt vragen voor wie in uw omgeving een onuitwisbare indruk heeft gemaakt. Wat blijft? Het ontwerp is zo logisch en vanzelfsprekend dat je er amper bij stilstaat dat het ooit een baanbrekend idee was. Rob Parry was een van de ontwerpers van de rood-grijze tweelingbrievenbus van de PTT in 1957. En als je een rondje zou maken langs de maquettes in zijn huis, dan kom je er al heel snel achter dat Parry verantwoordelijk is voor meer van dit soort hedendaagse voorwerpen. Zijn ontwerpen worden als humaan modernisme getypeerd. Dat onderscheidt zich van het vooroorlogse modernisme door een grotere mate van comfort. Functionaliteit en gebruikersgemak, maar ook mooi voor het oog. Daar ging het hem vooral om. Aan de telefoon zit Dick Heidra. Hij studeerde in 1987 af aan de Willem de Koning Academie, waar Parry les gaf. En door zijn vriendschap met Parry's zoon kwamen ze elkaar ook buiten de opleiding tegen. Dick die sprak in 2015 op de boeklancering van Parry's boek en ook op zijn uitvaart in februari. Goedenacht. Ja, goedenacht. Goedenacht. Hallo. U leerde hem kennen in de tijd dat u studeerde aan de Willem de Koning Academie. Wist u toen wie hij was? Nee, helemaal niet. Ik deed toelating op de academie en... aan de tafel waar ik moest plaatsnemen zat een indrukwekkend persoon, een heer van stand. En dat was Rob Parry. En ja, wist ik veel. En ik werd aangenomen en later leer je dan iemand kennen. En langzaam maar zeker kom je erachter. Ja. Wat hij, je ervan doen hebt. Ja. Hij had het er niet echt over. Over die brievenbus bijvoorbeeld. Nou, van die brievenbus wisten we wel. Of dat, ja, ik weet niet hoe ik daar eigenlijk achter ben gekomen. Maar dat wisten we dan wel. Maar van de rest van zijn oeuvre, hè, dat was best omvangrijk. Ja, daar wisten we niks van. Er was natuurlijk ook geen internet waarin je iets kon opzoeken. En, maar hij liep er zelf niet mee te koop, nee. Op de boeklancering zei u, we wisten niet goed wat je deed. Ja, die brievenbus dus. En je noemt dat geaccepteerd goed. Hebben we Rob Parry misschien al heel te veel gezien als geaccepteerd goed? Ja, kijk, die brievenbus die was er eigenlijk gewoon altijd. Hè. Je wist niet beter en dat bedoelde ik met geaccepteerd goed. Niet met in de zin van goed, van goed, beter, best, zeg maar. Maar van goederen bedoel ik. Ja. Geaccepteerde goederen die daar in je omgeving altijd staan. Ja. Hoe was hij als docent? Je typeerde hem net als humaan. En daar kan ik wel op doorgaan. Want hij was altijd heel erg geïnteresseerd in wat je deed. Hij zocht altijd naar de betere bedoeling, zou ik maar zeggen. Naar het openingetje. Wat wat hij zou kunnen herkennen. Dus hij was nieuwsgierig. Wat hij nooit deed, was je echt een richting opsturen. Van, ik zal het maar even simpel zeggen, joh, waarom maak je het niet rood? Mm-hmm. Of zoiets. Dat zou hij nooit doen. Hij zou altijd vragen en hij zou wel wat hints geven. Kijk daar eens naar of lees daar eens wat over. Of verdiep je daar eens in. Dus nooit echt dwingend sturend, maar wel ja, echt een mentor. Dat was hij wel. Ja, hij liet jullie zelf echt onderzoeken en nadenken. Kan je een voorbeeld geven daarvan uit je eigen opleiding? Echt. Ik heb geen specifiek voorbeeld van waar hij me nou echt op wees, zou ik maar zeggen. Ik kan wel een voorbeeld geven, want hij was heel gemoedelijk. Maar hij kon ook enorm opvliegend uit de band springen, zou ik maar zeggen. We kregen een opdracht van hem. Een chocolaterie moesten we ontwerpen in Den Haag. In het centrum, in de chique straat. Hè, want hij was nogal van de levensgenieters en de mooie spullen. Dus we moesten in een chique straat, volgens mij was het Noordeinde trouwens, een chocolaterie ontwerpen. Nou, en daar had ik het was in de tijd van Aldo Rossi, Hans Hollein, dus nogal decoratief zou je kunnen zeggen, afwijkend van waar hij zelf voor stond, maar toch liet hij dat toe. De bacterie van Sotsas, Memphis, daar was hij in geïnteresseerd. En ik had in die chocolaterie had ik een vitrine ontworpen. En ik had me nog niet verdiept in hoe die gemaakt moest worden, maar hij zag daar kennelijk wel wat in. En hij vroeg, hoe ga je dat maken? En nou, die vraag had ik niet zien aankomen. Ik had over dat detail nog echt niet nagedacht. Dus het was een stalen vitrine overigens. En ik noemde een of ander bouwsysteem. Ik ga geen merknaam noemen, want anders dan is het misschien heel vervelend. Maar dat was een beetje een amateur bouwsysteem. Hij sprong helemaal uit zijn vel. Ik had hem echt op het diepst van zijn ontwerpersziel had ik hem geraakt. Zo kon je met zo'n ontwerp eigenlijk niet omgaan. Het detail zo verwaarlozen. En dat was het kwam echt puur vanuit zijn innerlijk kwam het op. En het zou nu misschien een ongepast gedrag zijn, maar ik werd echt uitgevoeterd. Althans, niet persoonlijk, maar het ontwerp werd echt uitgevoeterd. Want hij was professioneel bezig. En dat heeft mij toen. Dat was wel een eye-opener. Het was echt een goed moment. Ja. En ik wist het eigenlijk wel. En ik gaf hem ook gelijk daarin dat. Ja, we hebben een fragment waarin Rob Parry vertelt over zijn advies aan studenten die een soortgelijke opdracht als de PTT-brievenbus krijgen. Ja, de tijd is natuurlijk gigantisch veranderd. En de technische mogelijkheden zijn natuurlijk zo gigantisch groot geworden. Ik vind een stuk techniek moet je toch wel beheersen en weten. Of je moet de mogelijkheden hebben om het goud te ontdekken waar je het kan vinden. dat je wat je niet hebt en dat je daar dan toch achterheen kan gaan om het, te vatten. Herken je dit? Ja, helemaal, helemaal. Dit is hij was geïnteresseerd in techniek. Hoe maak je het? Wat is het samenstel der delen? Hoe wordt dat dan een geheel? En hoe kan je het deel blijven herkennen? Het onderdeel blijven herkennen en dat het onderdeel zijn rol vervult daarin. En daarin was hij natuurlijk ook geïnteresseerd in hoe maak je dat dan? Hoe komt dat dan tot stand? En wat Rob opmerkt, ja, die mogelijkheden zijn gigantisch veranderd. En dat kan ik helemaal beamen. Toen ik begon, je ontwierp min of meer langs de cirkelzaag. Want dat waren de machines waarmee het gemaakt moest worden. En ja, nu robots en lasrobots en freesrobots, die nemen het over. 3D-printen. Dat had Rob geweldig gevonden. Om daar weer in die nieuwe technieken mee te gaan. Oh, hij was juist heel graag willen uitbuiten. Ja, hij had daar alleen maar nieuwe mogelijkheden in gezien, blijkbaar. Ja, zeker, zeker. Want die PTT-brievenbus, dat was eigenlijk een revolutionair ontwerp in die zin dat het een, even los van de functie, hè, die gescheiden brief. Inname, zeg maar, de postinname, dat het in twee vakken terecht kwam. Maar die brievenbus was gemaakt van polyester en dat was na de oorlog eigenlijk een nieuw materiaal. Dus die brievenbus had je ook niet anders kunnen maken dan in dat materiaal. Het is helemaal één op één op elkaar afgestemd. En dat, dat kenmerkt hem ook wel. Ja, in de Volkskrant stond dat hij er maar gelaten onder was, dat zijn beroemdste ontwerp, die brievenbus dus, dat dat eigenlijk een museumstuk is geworden. Want hij zegt, mijn ontwerpen zijn er om gebruikt te worden en daarin ligt hun betekenis. Waarom stond die functionaliteit bij hem zo hoog? Hij wilde dat het gebruikt werd. Hij wilde geen kasplantjes ontwerpen. Het waren geen decoratieve elementen. Het stond echt ten dienste van. En de functionaliteit, daar kan je dat zien als het doet het goed. Maar pleasing to the eye was voor hem ook een functionaliteit. Dat het er goed en bekoorlijk uitzag. Dus dat in die zin, ja, functionaliteit, het gebruik. Dat vond hij heel belangrijk. Ja. Dat mensen er wat aan hadden. Ja. Hij vertelt en zich, laten we zeggen, ik ben op zijn Duits, bekweem, behagelijk invoelen. Ja, dat moet ook prettig zijn. En daar vertelt hij over. Precies. Als hij het over een van zijn oudste ontwerpen heeft, het rollenstoeltje. Dat ik zelf vind een van mijn leukste ontwerpen. Het is het spannende van de elementen ten opzichte van elkaar, die drie ronde elementen ten opzichte van het ene zit-element. En bij elkaar is dat een heel fantastisch leuk, goed geheel geworden. En het leuke is ook, zoals dat stoeltje staat, die pootjes zijn speciaal gedraaid en perspex. En dat geeft ze net dat transparante aan het stoeltje. Ik had een manie voor stoelen, dus ik heb allerlei stoelen ontworpen en gedaan. En dat vind ik altijd een van de leukste dingen. Omdat de stoel is namelijk het meubelstuk wat het meest nauw verbonden is met de mens, met het menselijke lichaam. En dat is natuurlijk heel boeiend. Ja, je bent zelf ook designer en je geeft les. Hoor je zijn stem nog wel eens in je hoofd? Ja, zeker. En ik heb nu een foto voor hem staan. Ja, ik hoor die stem zeker. En ik moet altijd oppassen om hem niet te imiteren. Want hij had ook nog handgebaren bij. En dat zien we nu niet op de radio. Maar ik zie hem met grote regelmaat. Hoor ik hem in feite commentaar geven als ik zelf iets zit te ontwerpen. Dan klinkt zijn stem ergens op de achtergrond. En er zijn nog een aantal andere stemmen die ik hoor, maar Rob is er één van. En ja, zeker. En wat hij net zegt over dat rollenstoeltje, hè, wat ik zelf al aangaf, de optelsom van de onderdelen, van de elementen, ja, dat vond hij heel belangrijk. En dat je die elementen ook kon herkennen. Dat hij daar een rol in vervulde, in dat totaal. Ja. Hartelijk dank, Dick Heidra. Parry overleed op 27 februari op 97-jarige leeftijd. Wat blijft? Vier mannen in spijkerbroek en leren jasjes, nozems zouden ze destijds in de jaren 60 genoemd worden, kijken geleund tegen een muurtje twee keurig geklede vrouwen na. Een peuter voert zijn kleuterbroertje uit een blik melkpoeder. Het dagelijks leven van de Maori in 1963, zoals is vastgelegd door een van de bekendste fotografen van Nieuw-Zeeland, de in Nederland geboren Ans Westra. Meer dan 300.000 foto's maakte ze van het land waar ze sinds 1957 woonde. Haar oeuvre is een staalkaart van de Nieuw-Zeelandse sociale geschiedenis. Het meest bekend waren haar foto's van de Maori, inheemse Nieuw-Zeelanders die tot op heden, maar zeker in die tijd, te maken hadden met racisme, uitsluiting en stereotypering. Ook in Nederland gingen wilde verhalen rond over de Maori, en voor haar vertrek naar Nieuw-Zeeland werd Ans Westra zelfs voor de bevolkingsgroep gewaarschuwd door haar oma. When I left from Holland, this is a nice little anecdote. When I left from Holland, my grandmother said to me, oh darling, please don't go outside the cities, because the Maoris will be hiding behind the bushes. And that was the sort of the impression we had in Holland that, of what you could expect here. You know, it won't be safe for you to go outside the cities, because they'll knock you over the head and probably eat you. De Maoris zouden Westra opeten. Nou, ze liet zich niet bang maken door haar oma en legde de Maori veelvuldig vast. Haar bekendste werk is het fotoboek Wash Day at the Pa. Anders dan de geanceneerde, op toeristen afgestemde foto's van de Maori, die tot dan toe heel veel gemaakt werden, beeldde Westra hier in het dagelijks leven af van een Maori-gezin op het platteland. Wash Day at Pa werd in 1967 door het ministerie van Onderwijs gedistribueerd als lesmateriaal in Nieuw-Zeeland. Maar het is ook Westra's meest controversiële werk. Critici vonden de afbeeldingen stereotyperend, en na klachten van de Maori Women Welfare League werd het boekje uit de scholen verwijderd. Ans Westra werd geboren in Leiden. Het was een periode waarin heel veel Nederlanders emigreerden. Zo'n 500.000 mensen vertrok, waarvan het grootste deel naar Nieuw-Zeeland, Canada, Australië en de Verenigde Staten. Er was veel werkloosheid en woningsnood, terwijl de babyboom het aantal Nederlandse inwoners snel deed stijgen. De overheid moedigde Nederlanders daarom actief aan om hun geluk elders te zoeken. Nederland is nu vol. We bouwen huizen, maar toch blijft er woningnood. Want de bevolking neemt sneller toe dan wij bouwen kunnen. De sterke bevolkingsgroei en de beperktheid van de beschikbare grond blijven krachtige bevordering der immigratie eisen. Ook de vader van Ans Westra die vertrok naar Nieuw-Zeeland nadat het huwelijk van Westra's ouders strandde. De emigratie van Ans Westra zelf was min of meer per ongeluk. Nadat ze de industrieschool voor meisjes in Rotterdam afrondde, zou ze slechts op bezoek gaan bij haar vader in Auckland. Maar ze keerde daarna zelf ook niet terug naar Nederland. Ze ging aan het werk bij een pottenbakker en een fotowinkel. Ze kocht een tweedehands Volkswagen. En vanaf 1962 trok ze door Nieuw-Zeeland als fulltime fotograaf. Decennia lang legden ze het leven van verschillende groepen mensen in het land vast. Van bendeleden tot vakantiegangers, rugbyspelers, islamitische Nieuw-Zeelanders en sekswerkers. En natuurlijk Maori. I try to put across that people, or what people are about, or I want to learn about people more than anything perhaps. And the marvelous thing of photography is that you can be, it's a marvelous excuse to be nosy. And maybe, you know, you can actually walk up to some empty house with your camera and go poking about in there and trying to find out about the people. And because you have a camera, you have a kind of an excuse to do that. And I can be nosy about other people, and I can be nosy about the Maori people. They were the most exciting thing I found in this country. Fotografie, een geweldig excuus om nieuwsgierig te zijn. Ans Westra overleed op 26 februari en ze werd 86 jaar. Wat blijft? In 2017 overleed de Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan. Hij werd toen alom geprezen omdat hij de robuustheid wist te combineren met empathie. Wie was Eberhard van der Laan? Wat dreef de man die eigenlijk helemaal geen burgemeester wilde worden? En waarom bleef hij maar doorwerken totdat dat fysiek al lang niet meer ging? Koen Verbraak die volgt zijn spoor terug met zijn weduwe, Femke van der Laan, VVD-collega Erik van der Burg en NRC-journalist Bas Blokker, die van der Laan jarenlang volgde. Dit is een podcast van Human voor NPO Radio 1. Eberhard van der Laan, geboren 28 juni 1955 in Leiden, advocaat en politicus. Was minister voor Wonen, Wijken en Integratie. En de laatste 7 jaar van zijn leven burgemeester van Amsterdam. Man van Femke van der Laan. Vader van 5 kinderen. Overleden 5 oktober 2017 in Amsterdam. Koen Verbraak volgt het spoor terug. Wat blijft na de dood van Eberhard van der Laan? Moed is niet de afwezigheid van angst. Moed is het kunnen overwinnen van angst. En wij zullen iedere angst overwinnen. Zijn populariteit als burgemeester grensde aan het onwaarschijnlijke. Helemaal toen in januari 2017 bekend werd dat Eberhard van der Laan ongeneeslijk ziek was. 9 maanden lang volgde het hele land het wel en vooral het wee van de burgemeester van Amsterdam op de voet. En toen hij op 5 oktober 2017 overleed, werd de hele natie overspoeld door een golf van rouw. Hij was een man om van te houden, zeggen mensen die dichtbij hem stonden. Een jurist in hart en nieren, maar altijd met een scherp oog voor andere mensen. Maar ook een man die zich soms de onredelijke drift liet meeslepen. Een oud-wethouder zei tegen mij, er zijn veel ambtenaren onder Van der Laan vertrokken. En niet alleen slechte. En daarmee bedoelde hij? Nou, dat hij met zijn drift mensen ook het stadhuis uit heeft gejaagd. En dat is slecht. De stad ging altijd voor alles. Ook toen hij zelf eigenlijk niet meer kon. Het is natuurlijk ook een beetje idioot. Eberhard werd geopereerd aan zijn armen, beland op de intensive care en belegt daar een vergadering met de driehoek. Ja, het toont ook aan hoe verantwoordelijk hij zich voelde voor die stad. En daardoor een man die bij zijn collega's nog steeds emoties oproept. Het was gewoon een heel bijzonder mens. Die ook echt een Amsterdammer was. Bas Blokker is correspondent voor NRC in de Verenigde Staten. Voordien was hij voor diezelfde krant correspondent Amsterdam. In die functie kreeg hij vaak met Van der Laan te maken. Ik denk dat ik hem in een zaaltje zag ergens in Amsterdam. Het was typisch Eberhard van der Laan. Het was, Kun je omschrijven hoe die erbij stond? Zeker, zeker. Het was een man in modeopzicht een typische socialist. Een gekreukt pak en iets te lijvig. En hij was heel zelfbewust. Hij rookte in dat zaaltje. En hij sprak de zaal toe met een, vond ik meteen, opvallende mengeling van bescheidenheid en brutaliteit. Aha. En die heeft hij altijd vertoond. Het betekende dat hij heel ruimhartig was als mensen zeiden, we herkennen de PvdA niet meer. En dat zei bijna iedereen toen. En dan, dat begreep hij, dat incasseerde hij en hij voelde en hij luisterde. Maar hij was ook altijd heel brutaal als het ging om het, zeg maar, het moment te kiezen waarop je van moet incasseren, ook een keertje moet uitdelen. Mag ik ook iets terugzeggen? Ja, dat als mag. U zegt dat allemaal niet deugt. Als het maar wat zinnigs is, jullie lullen ja, maar, allemaal bij heel waars. Hoe kan u nou beoordelen of het iets zinnigs is als ik niet eens de kans krijg om iets terug te zeggen? Omdat het waanzin is wat je lult, man. Maar ik heb nog helemaal niks gezegd. Je hebt nog nooit anders gedaan. Je bent gewoon een ouwe. Je hebt nog nooit wat gezegd. Jij hebt nog helemaal niet gehoord wat ik wil zeggen. Je hebt nog nooit wat gezegd. Het is schillen wat u doet. Ik ben nog nooit bij een Amsterdammer op visite geweest. Ach, flikker op, ik woon in de Baarsjes. Waar woon jij? Flikker op. Ouwe hoer. Wat vond je zijn kracht als burgemeester? Ik heb altijd respect voor berekening. Ik vind het prettig als mensen goed nadenken voordat ze iets doen. Maar het was een berekenend iemand? Zeker. Want dat klinkt op zich niet als positief. Als zeker is dat positief. Ja? Tuurlijk. Ja, want je bent de bestuurder. Je bent niet een vriend. Ja, maar dat klinkt als een dubbele agenda, weet je? Nee, want een burgemeester is functioneel berekenend. Die is niet berekenend voor zijn eigen persoon, als het goed is. Ja. Maar voor de stad. Ja. En ik heb... Ik bedoel, nog een kwaliteit van Van der Laan is, hij cijferde zichzelf weg voor de stad. als burgemeester. Daar is geen twijfel over mogelijk. Het is niet... Ja, hij zat niet de hele dag bij talkshows. Hij noemde dat is de weg naar de hel, zei hij dan. Oh ja. Ook omdat hij wist dat hij dat best goed zou kunnen. Voor je het weet ben je beroemd en niet meer bezig om de stad te dienen. Ja. Dus ik vond dat heel sterk. Maar zijn bestuurlijk grote kwaliteit vind ik... dat hij altijd is blijven denken als advocaat, als mediator... wat zijn beroep was. En dat hij gewend was zich te verplaatsen... in de gedachtegang van de ander. Als advocaat moet je dat. Je moet namelijk weten, wat gaat de tegenpartij zeggen? Dus je bent aan het schaken eigenlijk? Je bent altijd de partij van de ander aan het schaken. Ja. En dat betekent dat je altijd je realiseert... wat de ander nodig heeft om zich gehoord te voelen. En daarom was hij ook zo goed in die kleine zaaltjes. Omdat hij altijd begreep wat de mensen wilden horen. En dan kun je zeggen, wat plat, want dan gaat hij dus zeggen wat ze willen horen. Nee, want hij had wel degelijk zijn grenzen. Dat is een advocaat ook. Hij wil niet de partij verliezen. Hij wil de partij met gratie winnen. Was het een goede burgemeester? Dat denk ik wel. Ik bedoel, niet foutloos, maar wel, ik denk, goed. Ja, hij was een onovertroffen burgervader. Burgervader? Ja, dat vind ik echt. Hij heeft... Meer dan burgemeester? Nee. Hij was ook een goede burgemeester. Maar burgervader onovertroffen, dat is echt iets anders. Ik denk dat Scheltepartijn... was een prima bestuurder. Ed van Tijn heeft de stad na de hele moeilijke krakersjaren weer opgebouwd. Maar het idee dat hij je burgemeester is, je gappie... zoals ze dat in Amsterdam veel te graag zeggen... dat gevoel gaf Van der Laan. Het was ook wel echt een driftkop, hè? Absoluut. Want op het stadhuis waren mensen wel bang van hem. Absoluut. Ja. Wat kreeg je daarvan mee? Nou, veel. Kijk, een bestuurder kan functioneel boos zijn... en gewoon boos zijn. Functioneel boos hoort bij confrontatie aangaan... op een moment dat het jou goed kan uitkomen. Dat je er iets mee bereikt. Ja. Maar ik heb hem zichzelf zien opvreten... in de nadagen van zijn burgemeesterschap... toen de PvdA niet meer de grootste partij in Amsterdam was... en hij dus zijn bedding van vanzelfsprekende macht... eigenlijk een beetje kwijt was. En hij echt... een beetje ook werd getreiterd door D66. Die wilde hem gewoon laten voelen van... jij bent nu de enige PvdA'er in de stad. Wij zijn hier nu de baas. En toen heb ik hem een keer naar buiten zien lopen in een rookpauze. Om het uur rookpauze bij elke vergadering. En ik zie hem nog lopen samen met Rutger Groot-Wassink van GroenLinks. En hij schopt echt een kiezel weg. En die gaat wel 15 meter... Oh ja? Slaat hij tegen een raam aan. Echt drift. Echt heel pissig. Heel boos. Ja. Ja. Heel boos. Want het verschil tussen woede en drift is dat drift natuurlijk je ratio versluit. Zeker. Nee, dit was gewoon drift die hij even kwijt moest. Overigens, dat loste op in het niks, want hij kon er ook niks mee. Ja. Maar ik heb van wethouders, ja, die met hem hebben samengewerkt in verschillende colleges, die zijn dan wel eens door hem afgeblaft. Ja. Is dat wel professioneel? Ik denk het niet. Omdat je natuurlijk tegen een ambtenaar niet driftig hoeft te worden. Een ambtenaar is dienstbaar aan jouw werk. Ja. Dus die brengt maar iets naar voren. Maar dit is zeer vaak geweest. Een oud-wethouder zei tegen mij... er zijn veel ambtenaren onder Van der Laan vertrokken. En niet alleen slechte. En daarmee bedoelde hij? Nou, dat hij met zijn drift mensen ook het stadhuis uit heeft gejaagd. En dat is slecht. Dat is geen goede kant van de burgemeester. Dat is slecht van de stad. Ja. En een van zijn laatste affaires, hoe je het ook noemt... was een poging om op een onorthodoxe manier... de radicalisering onder moslimjongeren aan te passen. Dat heette de Grijze Campagne. Ik zal je de details in dit bestek besparen. Mm-hmm. Het kwam erop neer dat de gemeente Amsterdam... probeerde radicale jongeren tot wat meer ruimdenkendheid te brengen. Door ze te beïnvloeden met filmpjes? Door ze te beïnvloeden met filmpjes. Zonder dat iemand zou weten dat de gemeente daarachter zat? Nou ja, dat was het ingewikkelde. Ja. Dat was niet Van der Laans idee. Want Van der Laans zei meteen... ze moeten weten dat het van de gemeente is. Waardoor het hele idee natuurlijk waardeloos is geworden. Ja. Ik vind het leuk dat iemand iets onorthodox probeert. Ja. Ik vind het ook goed dat hij kan bijsturen. Maar in dat bijsturen heeft hij zich eigenlijk afgereageerd... op de afdeling die daarmee kwam. En... ik denk omdat in die afdeling Amsterdammers met een moslimachtergrond de boventoon voerden, dat die clash nog harder uitpakte dan hij anders had gedaan. En die Hij heeft daar mensen beschadigd. Hij heeft ook een beetje die afdeling beschadigd. En beslist, zonder het te willen, heeft hij ook de verhouding moslimambtenaren, niet-moslimambtenaren daarmee een beetje op scherp gesteld. En het was bovendien zijn laatste debat, hè? Nou, daarom. Ja. Het was een debat waarin hij wilde laten zien, ik heb mijn krachten nog. En die heeft hij eigenlijk los doen barsten boven een ambtenaar die dat niet verdiende. Hij heeft een jonge ambtenaar verdacht gemaakt die later ook door de rechter is vrijgepleit. Dus hij zat daar fout. Dat is geen goed nummer van de burgemeester. Nou, het is vooral droevig dat dat je laatste signatuur is. Hoe hoorde je eigenlijk dat hij ziek was? Ik wist het al heel lang. Oh ja? Hoe hoorde je dat? Ik heb het gevraagd. Ik heb hem natuurlijk echt veel gezien in die jaren. En ik heb op een gegeven moment tegen een ambtenaar die naast de medewerker was gezegd, wat ziet de burgemeester er slecht uit? Begreep jij dat hij door bleef werken, ook toen het eigenlijk niet meer ging? Nou ja en nee. Vanuit zijn redenering snapte ik het wel. Ik zal niet zeggen dat ik altijd vrijmoedig was tegen hem, hoor, maar ik heb hem wel eens gezegd, je bent ook een jonge vader. Op een gegeven moment heb ik hem wel getutoieerd. Mm-hmm. Ik zei, je bent ook nog een jonge vader. Je had natuurlijk gegund dat zijn kinderen zoveel mogelijk van hem meekregen. Maar ik weet niet of hij thuis een gezellige, met de modeltrein spelende papa was. Nee, maar dat is het belang van de burgemeester zelf. Maar de stad heeft natuurlijk ook een belang. Nee, daar hebben we het over gehad. Er is een heel vangnet om hem heen gemaakt. En een ambtenaar noemde dat, we houden hem met paperclips en plakband overeind. Je kunt zeggen, dat is niet goed. Het is ook niet goed. De ambtenaren moeten ook kunnen zeggen, burgemeester, het is genoeg geweest. Als ze vinden dat dat echt gevaarlijk is. Aan de andere kant, de burgemeester heeft een loco. Dat is een vrouw met grote bestuurlijke ervaring. Zij heeft niet veel politieke ervaring. Dus ik denk dat ze allemaal dachten, het gaat net goed. Laten we hem wat gunnen. Ja. Maar stel dat er iets groots was gebeurd in Amsterdam. Ja, nee, slecht idee. Ja. Dat is een slecht idee. In het geval van een aanslag kun je niet toe met een burgemeester die 2 uur per dag kan. Nee, zeker niet. En dan weet je dat die burgemeester beslissingen moet nemen voor de stad. Dat landelijke crisiscentra een aanspreekpunt zoeken. Ik weet zeker dat Kajsa Ollongren, die was de loco-burgemeester op dat moment, het dan had overgenomen. Maar dat betekent niet dat het een goed idee is. Ik denk dat ze daar te lief voor hem zijn geweest. Kort voor zijn dood heeft hij nog de Jordaan bezocht, hè? Samen met de koning. Die moest hem ondersteunen, daar zijn ook aangrijpende foto's van. Dat was een heel smartelijk beeld toch wel, hè? Dat was een hele zieke man die je daar zag. Kun je dat herinneren? Oh, zeker. Ik kan me eigenlijk nog meer herinneren. Het was de Auschwitz-herdenking, denk ik. In het Wertheimpark? In het Wertheimpark. En daar werd hij echt na de plechtigheid de auto ingeduwd. En toen zag ik een van zijn naaste medewerkers, ontzettend slimme en verstandig en aardige vrouw, die barstte echt in tranen uit toen hij wegreed. En ja, dat is smartelijk is het woord. Omdat iedereen zag hoe ziek hij was. Ja, en wat je denkt, ja, weet je, als de dood iemand aanraakt, wat doet iemand zichzelf nog aan om overeind te blijven? Weet je, wees dan vader, geniet van de liefde van je vrouw, van je kinderen. Mm-hmm. Het is goed geweest. Erik van den Burg was 8 jaar lang wethouder voor de VVD in Amsterdam. Hij had al die jaren bijna dagelijks contact met Ebert van der Laan. Van der Laan beantwoordde in zijn ogen totaal niet aan het klassieke beeld van een burgemeester. Nou ja, kijk, een burgemeester, als je in de stereotype beelden denkt, dan denk je toch aan een heer of een dame. Dan denk je toch aan iemand waar etiketten belangrijk voor is, zal ik maar eventjes zeggen. Dat geldt niet voor hem. En protocol belangrijk. Nee, ik bedoel, ik heb nu dat plaatje voor hem waar die een soort regenboogkralenketting draagt met een sigaret in zijn mond. Nou, dat kan natuurlijk helemaal niet. Ik bedoel, als voorbeeldfiguur rook je alleen maar als niemand het ziet, hè? Ja. Dus geen burgemeester, maar wel een burgervader dus. Absoluut, ja. Wanneer was hij op zijn best? Ja, ik vond hem echt in zijn burgervaderrol bij de MH17, bij de moord op Julie Hunt. Als er, nou, ik zeg maar eventjes, leed was en er moest een schouder geboden worden. Enerzijds een schouder om tegenaan te leunen of om op te huilen. Maar anderzijds ook een schouder om de sterkste schouder te zijn. Van iemand die er staat? Ja. Zo van, oké, dit is jouw leed. Je mag op me uithuilen. Ja. Maar ik beloof je ook dat ik dingen ga oppakken. Want bij de moord op juwelier Hunt bijvoorbeeld stond hij niet alleen maar met een bosje bloemen voor de weduwe, maar ook dat hij zei, we gaan dit aanpakken. Ja. En toen is de top 600 begonnen. Ja. He, om in kaart te brengen hoe die jongens zich tot elkaar verhielden en wat hun antecedenten waren. Ja, dat is echt één op één door die moord gekomen. Districtchefs hebben lijsten in hun zak van mensen waarvan ze wel ongeveer weten dat ze stout zijn of crimineel zijn of heel erg crimineel zijn. Die lijsten moeten we afwerken. Die moeten gewoon teruggebracht worden naar nul. En het is een wens van de hele gemeenteraad om hier bovenop te zitten. Hij was wel een driftkopper. Ja. Ja. Wat maakte je daarvan mee? Dan vergaderden wij op de ambtswoning. En daar was een ruimte en die heette de damesalon. Aha. En daar trok hij zich met enige regelmaat terug om dan in de opening van de openstaande deuren ook nog even een sigaretje te roken. Ja. Nou, dan kon hij ook wel goed op je lazen geven als hij vond dat je je niet goed gedragen had. Ik heb ook wel vergaderingen meegemaakt waarin mensen zo op hun plek werden gezet, ja, dat anderen, waaronder ik zelf, ook wel in de beschermende modus kwamen naar degene die onder handen werd genomen. Dat je zei, dat kan wel wat minder. Ja. Ja. Wat herinner je daarvan? Dan schatten, in dit geval de ambtenaar, die was het niet eens met de burgemeester. Nou, dat kan in de beslotenheid van de Kamer. Zeker. Mag je alles zeggen. En dat mag je één keer zeggen, dat mag je twee keer zeggen. Ja. De derde keer moet je al voorzichtig beginnen te zijn. En daarna moet je ophouden, want ja, dan heb je je mening gegeven. En dan is het uiteindelijk aan de politiek om te beslissen of aan de burgemeester om te beslissen. Mm-hmm. En deze ambtenaar ging in zijn ogen iets te lang door met herhalen waarom deze ambtenaar toch vond dat er iets niet moest gebeuren. Nou, toen ging hij er ook erop en erover. Ja. En dat was ook wel echt een moment dat ik samen met een collega ook echt zei, ho, wacht even. En was hij daar gevoelig voor als je temperde? Of zei hij, wat bemoei je mee? Op het moment zelf, ja, was hij daar slecht gevoelig voor, met dien verstande dat de energie van de boosheid zich verlegde van de ambtenaar naar mij in dit geval. Ja. Maar ja, dat was prima. Ja. En dan ging je daarna even mee zijn kamer in. En dan was het weg. Weet je nog dat je hoorde dat hij ziek was? Ja. Ja. Belde die je? Nee, we kregen een telefoontje van de secretaresse. Dat we allemaal over een half uur beneden moesten zijn. In de collegekamer. En ik zei tegen mijn secretaresse, veeg mijn agenda vandaag me helemaal leeg. Kijk, hij had niet alleen te horen gekregen dat hij ziek was, maar de boodschap was natuurlijk ook, je wordt niet meer beter. Hij vertelde wat er aan de hand was. En ik wil niet zeggen, hij troostte ons, maar dat was het toch eigenlijk wel. Want wij waren allemaal geschokt. En hij, ja, er zat dus een soort ons troost in, terwijl hij doodging, hè? Heb je hem zien veranderen in het zicht van de dood? Zeker. Ja? Ja. De laatste raadsvergadering was een raadsvergadering te veel. Ja? Ja. Toen hij na de laatste raadsvergadering, ik zie het echt letterlijk zo voor me, naar links liep en hij stond nog even daar stil. Toen dacht ik, het is klaar. Ja. Maar dan denk je ook, maar dit hadden we hem niet moeten aandoen. Het was een vergadering. Het was niet een te lange vergadering, maar het was een vergadering te lang. En wie die we dan ook zijn, of dat de gemeenteraad. Dat ging is, toch over dat project over deradicalisering? Ja. Ja. En daarin, dat was voor hem ook een politiek een lastig debat, hè? Het was een buitengewoon lastig debat. En wat je toen ook zag, was dat hij gewoon niet meer op zijn sterkst was. Niet meer de veerkracht en de souplesse had. Nee. Maar je kunt je ook afvragen, waarom bleef hij maar doorwerken? Waarom? Omdat het gewoon niet... Nou, hij kon niet anders. Maar snap je dat hij door bleef gaan? Ja. Want je kunt de stad natuurlijk uiteindelijk niet besturen met nog 1 uurtje per dag, hè? Nee. Maar het was op een gegeven moment ook gewoon zijn levensadem. Ja. Als hij daarmee zou stoppen. De stad hield hem in leven. Ja. Ja. Want de driehoek vergaderde soms rond zijn ziekenhuisbed op de intensive care. Ja. Achteraf is het idioot. En toen was het wat het was. Je kunt op een gegeven moment zeggen, dit gaat zo niet langer. Ja. Maar dat wilden we niet. Nee? Nee. Waarom niet? Ja, daarvoor houd je gewoon te veel van die man. Dus je gaat noodverbanden leggen. En je geeft gewoon duidelijk de signalen af aan iedereen bij wie dat nodig is. Jongens, we laten alles uit onze handen vallen. We nemen alles over. En als dingen echt niet meer gaan, dan staan wij klaar. Mm-hmm. Maar we gaan dit niet van hem afpakken. Heb je ook die uitzending van Zomergasten gezien? Ja. Oh man, houd toch op. Ja? Ja, heftig. Ja? Ja. Zat je er thuis naar te kijken? Ja. Ja. Hoe was dat om te kijken? Nou, dat was een soort van afscheidsinterview. Wat hoop jij dat die erfenis is? Nou, dat het een de lieve stad blijft die het is. Je hebt hem ook liever gemaakt. Ik hoop het. Ja, ik weet het wel zeker. Laten we maar even doorgaan. Daar hebben maar weinig mensen droog gehouden die avond. Ja. Ja. Jij? Nee, maar ja, dat past ook bij mijn karakter. Wat ontroert je nou? Het was gewoon een heel bijzonder mens. Die zich echt ontzettend inzette voor de stad. En die ook echt een Amsterdammer was. Nou, en die heeft letterlijk tot op zijn laatste dag zich gegeven voor de stad. Dat is toch, ja. Dus los van het feit dat hij gewoon veel te vroeg is overleden, is dat ook gewoon heel bijzonder. Je maximaal geven. In het jaar 2000 maakt Eberhard van der Laan kennis met zijn latere vrouw, Femke. Ze begon als secretaresse op het advocatenkantoor Kennedy van der Laan. Dat werd het begin van een relatie die 17 jaar zou omspannen. Femke van der Laan schreef er een boek over, Aan de randen van de dag, het verhaal van een liefde. In het begin was alles normaal. Dus je wordt verliefd en je trouwt en je krijgt kinderen. En, ja. Want jullie hebben elkaar ontmoet op zijn advocatenkantoor. Ja, klopt. Ja. Jij bent natuurlijk een stuk jonger dan hij, hè? Jo. Toch? Ja, het scheelde wat. Hoeveel jaar scheelt dat? 23 jaar. Ja. Was dat nog een probleem? Voor jullie, voor de buitenwereld? Ik denk wel dat mensen daar dingen van vonden. Ja. Maar ik denk dat op een gegeven moment, als de tijd verstrijkt, mensen er minder van gaan vinden, dan is dat ook gewoon wat het is. Femke van der Laan maakt het burgemeesterschap van haar man natuurlijk van zeer nabij mee. Eigenlijk wilde die helemaal geen burgemeester worden. Nee, dat... Want voor sommige mensen is dat een droom natuurlijk. Ja, nou, hij zei zelf wel eens van ja, als ik aan een burgemeester denk, dan zie ik de burgemeester uit Zwiebertje voor me. Misschien niet helemaal goed bewust van wat het ambt inhoudt en wat je dan kan betekenen. Maar dat was ook de tijd dat Job Cohen naar Den Haag ging. Dus toen zochten ze een nieuwe. En toen zei hij eerst, nee, zoek maar even, je mag maar, nee, zoek maar door. Hij werd het tegen wil en dank. Nou, ik denk ook niet dat je Eberhard heel veel kon laten doen wat hij echt niet wilde. toen ze de tweede keer belde, ja, weet je, dan denkt hij, oké, nou ja, als jullie niemand kunnen vinden, dan doe ik het wel. Iemand moet het doen. Iemand moet het doen, ja. Ja. Maar hij dacht ook echt van ja, wat doet de burgemeester nou wel? Een beetje linten knippen, Sinterklaas ontvangen. Het is te makkelijk voor mij, of niet te makkelijk, maar te weinig uitdagend. Nee, ook niet. Sterkste schouders, zwaarste lasten. Mijn schouders kunnen meer aan, dus stuur mij maar weer naar de wijken. En ja, waar de shit echt aan is. Niet weten dat je als burgemeester eigenlijk nog veel meer kan betekenen. Ja, want die functie bleek hem te passen als een oude jas natuurlijk. Ja. Hoe kwam dat? Wat kon hij toen opeens laten zien wat hij in zich had? De eerste zomer, hij is in juli beëdigd. En in augustus kijken we naar zomergasten. En daar was Erwin Olaf te gast. En die vertelt over wat hij meemaakt als hij op straat hand in hand wil lopen. Als homo. Precies. En dat met woorden als varkens en van flats gooien. Dat was de eerste keer dat echt met een knal tot Eberhard doordrong van dit gaat over mij. Ik ben hier verantwoordelijk voor. Ik moet zorgen dat jij... Ik ben de enige die niet kan zeggen, ja, jij moet je senang voelen in deze stad. En daar moet ik voor zorgen. Wat heeft hij toen gedaan? Nou, die staat de week daarna koffie te drinken. Je zei, hij hield ontzettend veel van die stad. Hij had ook... Ging hij bijvoorbeeld vaak naar Ajax? Zoveel mogelijk. Zoveel als het werken toeliet. Ik herinner me nog, zoals heel veel andere Nederlanders, dat hij de meute op het Museumplein toesprak. Of misschien was het wel bij de Arena. Ja, dat was bij de Arena, want ze mochten niet meer. En ze floten hem uit, hè? Ja, maar dat is traditie, dat lag niet aan hem. Lieve mensen, het is een waardevolle traditie om de burgemeester van Amsterdam uit te fluiten. Maar ik had al een seizoenkaart voor Ajax. Toen de meeste van jullie nog naar Sesamstraat keken in je pyjamaatje. Had hij die van tevoren bedacht? Ja. Ja? Ja. Want hij dacht, als ze gaan fluiten, zeg ik dat. Ja. En volgens mij zei ik ook, doe dat nou niet, want je haalt er niks mee uit. En ze blijven toch wel fluiten, wat ook gebeurde. Want hij vroeg het van tevoren aan je. Van, zal ik dit zeggen? Ja. Ja. Ja. En je zei, doe maar niet. Doe maar niet, want ze horen je niet eens, zo hard fluiten ze. Ja. Maar uiteindelijk was het goed dat hij het gedaan heeft. Ja. Jij hebt hem nog eens geïnterviewd ook, hè? Bij Operatie Interview in de Bali. Ja. Kwam je als verrassing uit de doos? Klopt, ja. Heeft er nog eentje gaan en laten zich verrassen? De laatste. Nee! Die heeft vuile spullen. Wauw! Ik stel voor dat wij elkaar foussoyeren. Je was best een strenge ondervrager ook. Ja, het ging over de sociaaldemocratie. Ja. Ja, en het failliet daarvan. Wat doet de sociaaldemocratie voor mij? Nu niet zoveel meer, maar hij heeft krankzinnig veel gedaan voor u. Voor mijn tijd? Ja, maar daar plukt u elke dag de vruchten van. Dus toch trouw blijven omdat er in het verleden mooie dingen zijn gebeurd? Nee, ik zeg het sowieso niet het begrip trouw blijven, maar wel blijven zien, zegeningen tellen, dat een beweging is, dus niet een partij, maar een beweging is, die is opgekomen voor goed onderwijs voor iedereen, die opkwam voor dat iedereen werken heeft, 8 uur gewerkt, al die dingen. Maar nu komen ze niet meer op voor de arbeiders. Wie zegt dat? Jouw vrouw, die jarenlang... Die is erg oppervlakkig. Die jarenlang... Sorry. Jouw vrouw... totaal niet... Ik weet wie er op de bank slaapt. In november 2016 merkte hij voor het eerst dat er iets met hem is, hè? Ja. In de watertaxi in Rotterdam verliest hij zijn evenwicht. Hij grijpt een lus en hangt even aan zijn linkerarm. En dan valt hij bijna flauw van de pijn. Ja. Was het toen al reden tot ongerustheid? Nou, ik had hem nog nooit horen zeggen dat hij bijna flauw viel van de pijn. Maar dat duurde ook niet lang, zal ik maar zeggen. Daarna ging het wel weer. Want bij Eberhard ging het altijd wel. In eerste instantie vinden ze niks, hè? Nee. En dan komt er een MRI-scan... Ja. En dan is het echt missen. Ja, we gingen naar het Antonie van Leeuwenhoek. Vooral omdat hij had veel pijn. En, eerder onderzoek had dus niks uitgewezen. Maar ze moesten dus echt wel even beter kijken. En hij is door zijn apparaat gehaald. Dus toen werden we in een kamertje gezet en werden die foto's ingeladen. En toen kwam de arts binnen en die zei, ik weet even niet waar ik moet beginnen. Nou, en dat wist hij natuurlijk wel daarna. Want het zat in zijn longen en in zijn botten. Je beschrijft in jouw boek het moment dat hij het aan jullie kinderen moet vertellen. En dat hij dat ook heel verhullend doet, hè? Ja. Dat hij wel vertelt dat hij ziek is, maar ze zijn ook heel knap en misschien kunnen ze nog wel wat. En dus hij houdt eigenlijk een slag om de arm, ja, die op dat moment eigenlijk helemaal niet gerechtvaardigd is. Nou ja, je moet ook bedenken, in zo'n ziekenhuis zeggen ze nooit... Nee, dat snap ik. U gaat dood, nee, binnen afzienbare tijd. Ja. Dat doen ze niet. Ze zijn gericht op, van we gaan dit proberen en, ja, dat proberen. Maar wilde hij zijn kinderen sparen, of was dat ook... Ook zichzelf, denk ik wel. Ja? Ik denk ook wel dat hij echt hoop had... dat ze iets zouden vinden waardoor hij echt nog wel een tijdje zou kunnen. En jij dacht er anders over? Nou, ik kende geen voorbeelden. Nee. Dat is best moeilijk als je partner een ander toekomstperspectief voor mogelijk houdt dan jij. Ja, dat is ingewikkeld. Hoe ging dat dan? Nou, dat gaat dan dus niet. Hij vond het heel. Hij wilde er niet aan dat hij dood zou gaan. Nee. En natuurlijk wil je als partner daarover praten. Van ja, je gaat wel dood en joh, zullen we het daar eens over hebben? Maar als iemand dat niet kan en niet wil, dan... Kijk, ik kan wel denken, je moet dit doen voor mij, want dat heb ik nodig. Maar hij ging dood, ik niet. Nee. Ik kan later op mijn eigen manier doodgaan. Nu moest hij op zijn eigen manier dood. Ja. Maar leidde dat ook tot frictie, zal ik maar zeggen? He, want de een ziet het minder onder ogen dan de ander. Nee, dat leidde niet tot frictie. Nee. Nee, hij heeft gewoon duidelijk aangegeven dat hij iemand naast zich nodig had die er ook nog in geloofde. Die er ook nog in geloofde? Ja, dus die rol nam ik op me. Maar dat was een rol, letterlijk? Ja. Ja? Maar dat geeft niet. Nee? Dus jij deed alsof je ook dacht dat er een goede afloop mogelijk was? Nou, niet. Nee, dat met volle overtuiging. Mm-hmm. Ik zal er geen Oscar voor hebben gewonnen. Maar, laat ik het zo zeggen, ik ging hem niet tegenspreken. Nee. Als hij dingen zei als ze kunnen nog zoveel, of wie weet, of nog wat meer tijd, dan ging ik daar gewoon niet tegen in. Je beschrijft dat je in het ziekenhuis op een gegeven moment twee mannen met elkaar hoort praten. Die zien hem voorbij lopen. En die hebben dan een gesprekje met elkaar. Weet je dat hij gewoon doorwerkt? Hij gaat hartstikke dood, dan ben je toch niet helemaal lekker? Dan ga je toch thuis zitten? Ja. Kon je daar iets bij voorstellen dat die mannen dat tegen elkaar zeiden? Ik denk dat wel meer mensen zo hebben gedacht. Dacht jij ook zo? Want hoe belangrijk was dat werk voor hem? Heel belangrijk. Het belangrijkste van alles? Ik denk het wel. Ik denk dat het deels ook zijn bestaansrecht was. Je moet nuttig zijn en je moet hard werken. Maar dat zat er zo ingestanst dat het, ja, als je dat loslaat... Uiteindelijk ook belangrijker misschien wel... dan de mensen om hem heen. Ik denk dat Ebert ons zo rekende tot eigen en tot zichzelf... dat wij waren niet de anderen voor wie gezorgd. Daar hoefde hij niet tussen te kiezen. Nee. Nee. Wij waren gewoon, wij hoorden bij hem. Ja. En daarbij, natuurlijk heb ik wel eens gedacht... en ook na zijn overlijden... en zeker op momenten dat je zelf wat minder sterk in je schoenen staat... van ja, had je voor ons niet... thuis kunnen blijven of minder kunnen werken. Maar was het dan anders geweest? Het is irrelevant. Het is de vraag. Het is niet. Daar gaat het niet om. Natuurlijk waren wij leuk genoeg. Wij waren de leukste. Mm-hmm. Maar dit is hoe hij het wilde doen. En dit is hoe hij het kon doen. En als hij het anders had gekund, ja, of anders had gewild, dan had hij het anders gedaan. Is het hem uiteindelijk wel gelukt om die realiteit onder ogen te zien, Femke? Ik denk heel korte momenten. Ja? Ja, ik denk op het moment dat zo'n arts zegt... we kunnen niks meer voor u doen. Of dat er mensen afscheid komen nemen. Dat het dan... korte momenten wel door de barrière heen breekt. Maar ik denk dat hij daarna weer aan andere dingen ging denken. Of gewoon slapen. Hij nam afscheid van zijn wethouders met champagne, hè? Ja. Ja? Ja, die kwamen een medaille brengen. Ze stonden netjes op een rijtje. De gouden medaille van de stad Amsterdam. Daar hadden ze iets in laten graveren. Wat was dat ook weer? Alles voor de stad. Hmm. En die vond ik op dat moment wel een beetje pijnlijk. Ja? Ja. Ja, misschien toch een beetje een ik dan gevoel. De stad heeft groots afscheid van hem genomen. Hè? Met applaus bij jullie voor de deur en gezang. Ja. Hoe vond hij dat? Lief. Ja? Ja. Ja, dat werd in grote dankbaarheid aanvaard. Heeft hij goed afscheid van het leven kunnen nemen? Wat is goed afscheid nemen? Hij wilde niet dood. Kan je nou goed afscheid nemen? Mm-hmm. Deze podcast heet Wat blijft? Wat blijft er van Eberhard van der Laan? Voor mij alles. Ja? Ja. Ik draag hem heel dicht bij me. Dit was de podcastaflevering van Wat blijft, die Koen Verbraak maakte over het leven van Eberhard van der Laan. Deze en andere afleveringen zijn te vinden in je favoriete podcast-app. Iedere 2 weken zetten we daar een nieuwe podcast in. Wat blijft, Lijn? We vroegen u, onze luisteraars, wie op u een onuitwisbare indruk heeft gemaakt. Mijn naam is Nikki Veninga en ik werk momenteel voor de Trans als zorgcoördinator op een woning voor ouderen met een verstandelijke en of lichamelijke beperking. Ik ben hier komen werken in 2021 en ik heb hier ook een van mijn bewoners leren kennen, Jeanette Super. Jeanette stak haar beperking absoluut niet onder stoelen of banken. En daarom benoemde ze dan ook met trots en volle acceptatie wie ze eigenlijk was. En noemden wij haar Jeanette Super. Dan zei zij altijd, nee, ik ben geen Jeanette Super, ik ben een Mogol met Down. En vandaar ook de tekst op haar rouwkaart, ik ben een Mogol met Down en zo is het goed. Jeanette was gek op haar begeleiders, althans bijna op iedereen. Een leuke anekdote van haar was dan ook dat Jeanette geregeld de foto's van de volgens haar minder leuke collega's van het pictobord afhaalde. En deze verstopte ze dan op haar kamer of in de plantenbak. Was je wel leuk genoeg als begeleider zijnde, dan mocht je foto's blijven hangen en mocht je ook komen werken. We hebben dus wel eens met regelmaat met elkaar naar foto's moeten zoeken die verstopt waren. Ja, wat er van Jeanette eigenlijk blijft bij ons. Haar fonkelende oogjes en haar ondeugende lach zal ons altijd bijblijven. En daarnaast zal haar tevredenheid en het geluk halen uit de kleinste dingen ons ook bijblijven. En ons hopelijk ook nog veel leren voor in de toekomst. Nikki Veninga over Jeanette Super. Welk leven maakte op u een blijvende indruk? Laat het ons weten via 013 300 37 05 of watblijft@human.nl. U kunt uw verhaal ook kwijt via de NPO Radio 1-app. Dit was Wat blijft. Volgende week ben ik er weer en ik praat dan met Margriet Bransma over haar boek De Heks van Anjum. Daarin onderzoekt ze een gruwelijke moordzaak die zich afspeelt in het Friese Anjum. Ze verdiept zich in het leven van Marianne van der Ee en vraagt zich af of zij een koelbloedige moordenaar is of onterecht veroordeeld voor wat bekend is gaan staan als de pensionmoorden. Graag tot dan en voor nu een hele fijne nacht. Afstand blijft, de vangrail blijft, de populieren gaan, de helden gaan. Augustus blijft, getuigen gaan, gefluister gaat, de conversatie staakt, de Noordzee gaat, het weer gaat. Het doorgaan blijft, voorlopig blijft. Al vroeger gaan naar dierentuin, toen weggebracht naar busstation. Gezwaaid, een sigaret, de bomen gaan, het ruisen blijft. En als het soms. het uitzicht blijft. We vinden ons, het vinden blijft. Twee zomerarmen wijd. De schaduw gaat, de schemer blijft altijd. Het drinken blijft. Zaken zet de mond aan wie dan ook. Ze blijven hier, ze hangen rond. De vaders gaan, de namen gaan. Na verloop van tijd, de duinen gaan, het eiland blijft. NPO Radio 1. 2 uur, Ismael de Bruin met de...